الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي سورة الأنعام آية كاملة بانني التي ولو أننا ukugalli ganya de nazzalna uganyan kandindi ilayhim katiya al malaikata malaikan nunya yuganda malaikan nunya yankanni katiya wa kallamahumul mauta karahurun qadi gandigamu wa hasharna ukahumandi alayhim ikun kamma ya kull shay'in foinne besuya qobulan jonko ye ya magana yida ya idi idi igatlongono mena me wari makenka ijama jamanga ho Allah subhanahu wa ta'ala ti kafir nun ga baraketa o igati ni farem pitike malaikan galle kundu Allah ti hari ganda malaikan yankan ne katiya an fam in tadungene hari hurunga na giriya nan digam igani ho ho ka huma mei nan digam idi gara face me nan telongome in tadungene mene ma kanu ikumma nya li yu'minu igato ngondini illa agantanya ayyasha Allah kebe galin Allah danga walakinna khabari ah walakinna khabari khabari fo gabede yajhaluna ikunya sankon ikunchan kono amene wakadhalika kemmo gobane ani jalna onyangundi likulli nabiyyin annabiyyin mebe sudangani adu khonnonga shayatinal insi suran shaytanunga wal jinni arujinnan shaytanunga iyo gunuga khayindini ila ba'din kati yugoya zukhrufal qawli digan nyambantunga jambanta ku kamma ya walau sha'a rabbuka agallingan kamandanga ganjin ayke ikum manyi kendabarni anni warani tuqono wama aduhunga yaftaruna ga kebe kutununa sita Allah kamma ya walitasgha ilayhi afidatu kudo isondomu ado isondomu na mile walitasgha ado ina mile ilayhi afidatu yemmun sondomun na mile kata gare kebe ga kutunu ma diga nyambanto kubeni ya la yu'minuna kubenu ganta to ngondini bil akhirati til akhara kota ngaya gan kota lagarenga wal yardahu aro inandungai wal yaqtarifu ina ina funkiti ma kutu ikunga de muqtarifu na ikunga ni kebe kiti ma kutana ngawreani iga golle be dabarni golle burunga yalla alla tananya ni ba ngake murunu hakaman na kenya kitananga alla ni tunkanga anzala ilaykum aga yankandindi kata khaya kitabinga mufassalan kebe fatampanchin tengani yemmu kubini ya atainahumul kitaba ugala kitabin kiniya ikunga tunu annahu nanti qur'ana kede ayan kantinya ni min rabbika nangiran kamantun ka allah ya bil haqqi titungunya yi qur'ana kiri titungunya yi ya sayyidi muhammadan kinnam maganya min al mumtarin gelli sikanta yemundi matammat kalimatu rabbika anka mandiga min timme ayagani qur'ana nga sidiqan tunguka maya wa adilan arutlangun taguya la mubaddila faragunda nanta li kalimatihi alla diga mundanga allahu akbar wa huwa alla de as-sami'u alla ni mukanan khurinna alla ni tuanan khurinna wa in tuti aktharam angana yimmum poga bimbatu na inyamari khannin mutu bil ardi kubenu ganyinyendi yudillu ka inanken shankundiniya baka Allah killenga ikunta wasukin rufufu suya illa dhanna gantanya simme burembane yaya ikunta huhudi illa yakhrusuna gantanya igagaran kutunwa inna rabbaka anka mantunka Allah de wa a'lamu ayantu inta manti yemmenga yadhillu kebega sankono an sabili baka Allah killenga alladhi a'lamu ayantu inta tikandanta yemunkaya kakunna nyige muslimu baka hunga dhukra smullahi garalla tughonko ikarindi hobe kamma ma kursi hobe kamma ya gilla khaganani bi ayati challa ayanunga mu'minina khaganani mu'minunu nyagana khaya manna khakum mu'minunu dangani khaganta igene mimma baka hunga igara alla tughonko alayhi kursi hobe kamma ya ida humpatam panchi khadanga harrama alaykum agara kebe kabaga kamma ya agantanya hobe utturutum khagabir mbontinam pataji katta kebe ige nga ananyanga maiga kallenya hainyana kita gabe ide layukilluna iwasankun dindini chiyonkinun lingunga bighayri ilmin agayeti tuwagu kamma ya anka mantunka allahu wa akin ade ayantu inta bil mu'tadina tiyadantunga yiri kundu itu farinda ngani sallallahu alayhi wa sallam anki kwa hube karati idui allah anda kenkari kenya nkawa yigene mene dina kawu nyimenu gara hube kari kene hakila loga wanyo ita allah gara hube kari kwa hube ga jive tidu ya onka wa kenya igana dina kaku nyimenu gara hube yonkimbakanti Allah tigara hube kursi yeti Allah na Allah tokonko akama khara kenya igade yo kamaga ho iga kebe iga malla tokonko akamai basi hube nuga harama Allah likwa awi nokonga almaitatu sahih warada ho jibante naam wadaru khasre be ganani ho jibante ma ho haram to gubena gadi ko anga birimbonte an dulle nyananga anga mai ga ankallanna iga adagan tenyanan kendangani wadaru Katokono ndi zahira lismi junubu mpo bangantenga aro aho mukuntenga inna alladhina yamukubenu de iga junubu ngolini sayujizawuna inaitugana tihonga kanu ikunganyi yaktarifuna kebe kitima wankutunu awure aniga iga dabar nit iga gol nyana iga junubu be dabar nallana tugana ini tugana ya wala taakulu khama ga ige mimma baka honti nga iga ma alla tugonko alai kursi hobe kamma ya ma tiebe kamma ya wa innahu anna tukenyi gandenga alla tugonga ma koni hobe kamma ya lafis kun kenni fasika kunyai kenni huwai awa bakke nyani ke ngalla Allah dinan no wonde ma Allah mbatte no wonde wa inna shayatin innahum indahun yiga ho ngana karay ma kursi ayi gande benu ga yigana kun kumbu walla dinan dia awrani shariyan no wonde bawoni shariyan gane kebe anna kursi nan Allah to on ko kamma ya wa inna shayatin shaytanun ade la yuhuna iyan khayindini ila awliyain kati bisallimunga liyujadilukum kuidona khafadangal maqu wa in ata'tum khagana waradiya innakum khakun ade la mushrikuna fakunni illa kapanu nyai khoyimo ko ngade yalla yemmi be ganya afurengani fahiy ina ugara ngalindi wajalna lahu uganya ngunda danga nuran fonkuranga silama kunuronga ugara kinyanga dangani yamshi akamanga terene tiken nuru ya finnasi surumme nanga kimithalinga goyim kim agoba kenga goyem menga ba ken misalen a fi dhulumati aga bitam binnun no gondi kafirin bita kafira ko bitam minnun di aga hiti bakana ya minha kum bitam binnun no gondi kun nyara ba inta nyara sirbi aga nani akarin tengani anafamu igara ngalinda wure an aga ni kafirin a sondo men bonon tenyan nam kafirin a akarin tenyani sahih warada kenga nyin kun kunnga igara birandi birandi ne keni manina limana ganka kun kinai yalla kendo serinna nyiraba sirekebe awa agater ne bite kahira gumita minne kadi ta garanta bakano ngan ta tubini kun ta nyero de كذلِكَ كِمْ غُبَانِيَنِ إِيَامْبَانْدِنْدِي لِلْكَافِرِينَ كَافِرُنُ دَڠَانِي إِذَا هُنْيَا يَمْبِيدَا كَانُوا إِكُڠَانِي يَعْمَلُونَ لَكِبِ غُلْنِي وَكَذَلِكَ كِمْ غُبَانِيَنِ جَعَلْنَا وَنَڠُنْدِي فِي كُلِّ قَرْيَةٍ دَبِسُودِي أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا إِغُلِّي بُرْنَڠَانُ نِمَّانْكُ نَايْ خِرْسُڠَا إِذَا كُنْيَا دَبِسُغَادِي وكذلك جعلنا في كل قرية دبسوغا ديكا الله نغوندي أكابرة إخير سنيا إكانا كويسرو خورو إلي سرو خورو نيانيا مجرميها إغول لبر نغانونا كورو إنا مرسينا هير برون تغورو الله دينانا دبو كونو خوندينا الله كومنتورو وما يمكرونا إكونتا هو هير تغنو إلا بأنفسهم أغانتا نياتي منيا وما يشعرون خيكم ما سبي إن تتوامن دبو سوغا دي أغانا بونون تغني نغن أنا باري أجوبين كانان كونيا سرو خورو agana nya ko bannanu nyani anu fa ma kenka hugumu nyani ma kanan ko sigira ko hugumu nyani aga bangabe kunyam balla hibe gare on katia yo kenyani debu yo ngana da ngana tanna misali sunna nyarundi konun ci kankan e tursu kanan kompe isagara isigira ko hugumu kunyan makka kanu kondi fare nga dinan gari konun bar ikanan go kwan الله أكبر نعم وإذا جاء قا أجانا كندا برانكين ننتلون ولا منو كواي عن تنتلون خير سكوي عندي سو هاي كلا ثابت هاي كل ني بعونوا على منو كبير نوغا وريدا دعوان تو كنيا ما كا دعوان تلون كنيا هانا جوبتي دان إيداتا هران كين عند تبيرني الله ندادو يا سيرونو يا وإذا جاءتهم آيَةٌ قل كوافي جناريكوا يا قالوا إكنتي أكنت سقى أكنت تونغندي نون تسقك يا حتى ما إجنا هم كنوا يا هم يا أوتي رسول الله إجرا كبكني الله خيفارونا ميجنا كمريتك توغايا الله دي أعلم الله أنت إنت حيث نقبيا يجعل رسالته أجي خيفارنا قن الله نقبيا يصيب الذين ما قد يمون كتا أجرم كبينو غيانغو صغار لغيني كتنا عند الله الله نعم يانغان كتانكاني كتانا شديدون كبه خوت خوتينغاني تيهون سببوندا كانو إكونغاني يامكورونا إغامر سيبه دبايغا هير بوريبه تغنو فمن يريد الله الله غنيب فمن يريد الله الله غنيب رامورو ننتينا كندا يشرح صدره أنا جيجي من يروان ديني سلام أقول لغان دندان ومن سريو سري يريد الله غدا كما رمورو ننتينا سنكوندي يجعل صدره أنا أكما نجي من يانا ضيقا هولي غين تنياي حرجا أسي تنتنغنا ناغوات أبيت تنتنياني سريو الله غنا رمورو ننتلو سلام أقول دي أنا جيجي مكا يروان دينا لنغنا دا أنا فهمو حرب الله غروني ما لنغنا دا سلام أقول asurunna linga dadi nani khibari lagarana kusaro ka siribi ganal alla ganal ibe sankondini he har salama ko kegal linga dangani ana fama mogoyo go ganaya magaya an sligi yenyana runa sunna makete agana har salama ko war mogota problem nyen ligi ne ya kanama aligi kenyana ko antina kenna aga sege sege ne ya fi samai kam munyano gondi kem mogwani yaj'alu Allahu alla ganyundini yangan katanga ala alladhina yemun kamaya la yu'minuna kubenu ganta tongondini anawade agara misara sege kimisale arabite kimisale kosrebe ga sege ne kam munde kam mun sege he ken ko tanyande hare ora ko eta si depu haita ana is skaleng kam antina na angiji mem fay bo ken ha anga himbene aga takura takuran tigene kharo selebe ga yang kanaka uchine kinna yang naam wa hadha aro kede anda ke warde sirat rabbika kiani anka mankillenga silama o kiana anka mankillenga mustaqima kebetlon won tengani ora ayanun fatam panchi liqaumin surundangani yazakkaruna kubenu gasim simmene awidanga darussalam kisiyankanga inda rabbih ikaman banginga wa huwa allade allani bisallimman bima tihun sababun dangani ikunga nyiduna nukondi ya amaluna ayga kebe golini darussalam ayga ni aljanna kisiyenka serebe ganaro nungani faqadi salima akaman kisi baka yangan qatar hosu ya aljanna darussalam yani kengari wa yauma kotanchimma yahshuruhum kotambe igi kapamei jami'an isuka humantonga ya ma'ashara aljinni jinnanun jamango kakumpaga gabondinditi sankoyenga minal insi gelli hadamarim mundi wakala awliya'um ikapalle munti minal insi gelli jisi hadamarim mundi rabbana nantoka mango istamta' ba'duna oyogo haga dakhalle ma koyogo da munna hankita bi ba'din to yogo ya o haga kinye ajalana alladhi saate kebede angara kin saate rakuto dangani o haga kinye kenna kalle nyani kenna alla nati annaru imbe kede ayani khata qurakhinna khalidina la manu gani khaya fiha aljan jahannama imbe nondi illa ma agandanya fu bi sha Allah kenga lingan la danga kebe gama hilla kapere bari agal lingan la dalla na pagani makende yo sasa jinnanu do adamare mu jinnanu nyan dalla adamare mu chankoni ni buru e ga dakamud me mo gombe awra ni ga daga mun nan kitami mo gobe adamare mu ga jinnanu mbatta kenyangi khada nga ko kellingi dangani jinnanu ko kaga adamare mukuka jinnanu kuga bonubu nyani dangane ko ngana korten karna misare di fuk manu setan ko lo medi yo setan kenan nyakhale anke ngari batu an kana nyakhale angal hi korte be nan yakenna kem nyahi gata kamunu me duna no koni mi ga kinyi wakati be Allah ga kuti dangane kenyani kallenga Allah ti sula garuni imbe nyano gonni na rabbaka anka man tunka Allah hakimun Allah ni kitana nyai alimun Allah ni tuwana nyai wa kadhalika kemmo gwani walli oga bisindini ba'da adh-dhalimina tonya undano nyogonu ya suruburu nyogonu ya ogi yogonu walla ba'dan iyogo yamine ti hondanga kanu ikungani yaksibuna kebe gol ya ma'ashara aljinni jinnanun jamango aru hadamarin munjamango alam ya'tikum yalla mari khayba rusulun khayfarum mari khayba minkum nambugu kakundi yaqussuna iga kharangana alaykum kakamma ya ayati kalla ayanunga iga kagongono liqa yaumikum karoke kota yi karoke kota ge mallem magunga la gar kota nga qalu jinnan do adamare munti shahidina okuta weken amubuga seda osere ala anfusina odu kamma yananti tonnyani wabaratumul hayatu duna biranta kunyandine ne washahidu ikunsebe ala anfusina imenu kamma ya annahum nanti kunga inyi duna no gondi kafirina kafirnu nyaniya andai dankengari kifa allam yakun dalika anna khifarun qindengari allam yakun rabb bawni anka man tunka allah kimanya muhlikal qura debe halakin danai bi zulmin tito nyangunde ya wa ahluha anani debe kedun konunga ghafiluna kunkirun tonyani mungun tonyai kuilun immentati senyani allah ra khifaru kurtiya ibilla sare halakin kunun awqa ra khifaru litata hujjan kuti allah ganai be halakini hujjan nyanci gandi naam kenyina khifaru ngari anda sere halakina gama khifaru wara katabbenu ya naam walikulli wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula inta yanga ngatan ni mega na khifarin ti soro ko yade wali kullin awabanin be sudan ngani darajatun sigira kunyai mimma gelli hondi amilu gara kebe golli wama rabbuka ankam mamanya bi ghafilin dikirin anaya amma bakka honga ya'maluna gara kebe gollini wa rabbuka ankam antunka allahi ayani karin tenga bannanga arzur rahmati nema dunke ni mahinne dunke ni allah ya yasha agana lingan la danga ana qadin ni ya wa yastakhlif ana so khindi min ba'dikum khakundange palle ya honga yasha tagi hobe galingan la da kum kum maka ansha'akum ana kullitni ya ko anshaakum agara khataga mukum be ana kun khataga na nirti kun dunya ya min dhurriyyati qaumin ko agara khakun taga min dhurriyyati qaumin sorobon chongundi sorota nanuga ni kun amari adam wa nan lawara nuh halaki manya baduna suga yole anu famu nautu nuh keta bonchongu bogo ibogo bogo miati allati awa allah ni karinte nya ganalinga allah da anasiru burunchu denga pe anu mumanchu denga few ana hota na nuriti agada kataka mako mana kun kartin kun nya kunga bugu suronni mako mbe e gaba bonchongu leni kun nya e gaba ka bonchongu nyogo no adi inama foke bede tu'aduna iga khanyina natai liana nyani anta baini fakun khamanya bimu'jizina khamanya korindano ya uren kanyandano ya annanti e nchurungu fakun nangulli ala makanatkum kadingiranga khaga nukubayde nke khade amilun keni gollana nyai khaga kebe kamma ya khadabari nke khaga kebe kamma nadaba wajibin yani ta'lamuna man khawayim min tunu aganyana danga aqibatu dari kala garu siru nganyana siribe danga ni innahu kenyani aljanna ya innahu finjanu ngade la yuflihu al-zalimun tonya ngundanu nga kafirnu ngunda tafekita ya wajalu kafirnu nyangundi illa alla danga mimma baka hundi dara alla gara kebeta ga min al-hamsi gelli sugamponunga wal an'am arukara fumununga nasiban taqiya ira taqinya allah dan allah gada hubenu taga ikunyille takandinde barna taqin kin allah ken allah andi su taga ahirna ko ngai ga kebe barni mene faqalu ikafir nun takandinde teringa ikunti nanti ke kundu lillahi kena allah danga si garan tandiga mukuya wa hadha nanti ke bani khade li shurakaina keno jalangunya dangani inda hillo karni inati kene allah khalle ne kene o jalangun khalle onaga fama fobe kana li shuraka ha fobe ganya fobe de kenganya li shuraka ihim ijalangundangani kenna hanken takinyene ila allah kata allaya fobe ka kenganya allah dangani fahuwa annatu kenna hanga yasilu awana hanga kinyene ila shuraka ihim kati jalanguku ya humbuno yahkumuna kakewe kitni kemmugubane ani sayyana iyam bandindi likathirin gabedangani minal mushrikin gelli billaka panundi qatla awladihim irem munkarin denga rakauhum ikapal ijalangu kuya yakapal mukuya nyambandi yan fa'iluke zayyana shurakauhum ay kenyakon annan saga ya qadi kin mughani zayyana likathirin yambandi gabedangani minal mushrikin gelli fillaka panundi qatla awladihim irin munkarin denga konyambandi dangani shurakaa ikapallem mumi jalangu ko nyambandi hillaka panunda igirem munkarni yurduhum kuro ini halaki wal yalbisu inanyakam bindi alaihim ikamma ya dinahum idinangani dinan jagasi magana nyakambi kam kumaya Allah agallingan la dangani gantinga ikummani ken dabarni hanken ni tokono wama ado anni do hon tokono yaftaruna ga kebe sitin Allah ya kafir nunti annaku warbe an'amun kunit karafum mu yugun wayi aruso gampo yugwani hajru hijrun kun kabantunyani so hohon takuyi gana illa man gantanya yemme be ya kebe agalingo dangani bizamihim tizam tandigamunga aro karahum mumutananu ya ira kumpallum paramu iset intatakuni ya intalike utikam maina kaba karahum mumuyogun wanongani inta alla tukunkunno alaiha kumkam maigana ikhursini karankuti ya alaihi alla kamaya ma alla gari tuga bima tihonga ikunganyi yaftaru naiga kenga rankutnu iti hobe fi butuni hadhihi hobe ga kun karafu mumunda ku yakarukuno kondi nanti kenda gantina lidhukurina oyugumbani adangani akabantinyani ala azwajina oyakun kamaya oyakarun kamaya gelinu kuduho manu kudulemme kekananya huhure nyaya anani kunga fi kempo huredi shuraka uikuna isuka inaka heritabane ma Allah gadi tuga wasfahum igaram magankutunde be iga konno bawni Allah de hakimun Allah ni kitan sirinyai alimun Allah ni tuwananyai yirikundu iti wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun sahi la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihi ikunna dawanu kutakandia ko darwani ba makanko doga dangai ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام انا وري دابن كوبيني غدنيا نانتي كنداكي حقي كتا سيرين تركتني كنداكي حقي كتا لمباكي كتا ناترومبوكو كنداكي سيغيران باكي كتا ينا ورا كوندونغا كنداكي لمباكي كتا سيرين تاكتا غونكن انتا انا فام داباتنا كتا يو كينغا ايتي ايدي تاكاندي امين نانتي كيرو كي كوندو ايدي كبا سوغامبو كيو غونوكا nanti siri su la yat'amuha honta yiginora ku dabanu ya honta yiginora ku sokampunu ya illa man sha gantanya yemme be galingoda nan tani yiga kenya na yigana awdan kubenu gide man idinan kam Allahu akbar siri su diganta kille siri su ganti khidimana ina tan takkenyi gana okay wa an'amun dabanu yugon wanongan hurrimatu zuhura hayra kun pallunta hun kaba nanti sirin ta kun kuya wa an'amun dabanu yugon wanongan kun kursini la yadhkuruna isma Allah alayhi inta Allah to kokunno ira ke ta khandin denda bari istira'an alai garan kute Allah kam mai da garanya ko Allah magari tugata ke de aro kadi daba be nugun tengana ni nati awa ke oyugu bana na ke gana ya kharin ta ke gana de ke be ga ke nugo ke dikun ya igon ta igana ya kharin bana na igana igo nyana igana ya kharin ta igana gella gana ni awa agana kara sara billaga sara na ma karano gonde agari yaro huru yaro yonki mar isu nya radike ta bas ko hon ha ira kini garanya ya fa khasir alladina yemun kunyan kume kube no gakarindi auladahum iren tugununga iren nyakarunga sabahan khawya ku kamaya ghairi ilmin daga hititi tuwa kuya ikunda hun kaba razaqahumullah allah gadi ta allah gadi kuni warzake be ya garan kutiye ya ala allah allah kamaya ikuntan ko wama ikunchanko wama kanu ikummanya mutadina ikummanya kandanta yemmu ya Allah ni tunkanga ansha jannatin ah ansha Allah ni tun wa huwa alladhi Allah ni tun kanga aga tagandi jannatin sokangalunga kubeinu biri barantunga ni nena nungani wa ghaira ma'rushatin aru nena nun tananga kebega siki karenga khotamarenmunga Allah ra tamarun khataga aru sokampununga mukhtalifan ibso khintengani ida khamminga mai ir iremunga igandin da Igan denda kamem bugumedin tenga bakame ure isogin tenga bakame ure ya aro zaitununga warrumanu aro biyaginga mutashabihan in qawarim midi wa ghayra mutashabihin khayn tabana da kamem karanga kulu kakun nanyige kuitiramunga ida asim ah bir ida birambe asmara ganare membagandi kanan kinindi haqqahu sogam pompakken aya gani zakanga ahate kota nyimme ya khisi kota nga kamaka kemparandangi innahu allade anta kemparandanga numulla wa minal an'ami awagir likara fomumunga hamulatan ho wanu kubinu tinganda nungani khayi minuro khalikunga arofo depunga wanu nga kubinu ganta sirintata aguni kama yeranta like utu kakunna nyige mima baka honga wazakakumullahu allah gona khawani jaka wala tatabiu khamaga suke kutuwati shaytan shaytani btabatinga matangutanga innahu bawo shaytani nga ana kadang akun nyai mubinun akun nakum banggan denyani yare kundu Allah tu wa huwa alladhi ansha'a jannatin aya kamir tan ngatriban Allah nda so ngalluku tagodan aya ni dabare da ma'rushatin ho biri baran to ngano awde no honena honenun to ko inabum moko keitebe ay kake kaga inabu muko kaga ntatu begala ha wala ngana ka o kaketa para la khim hay gars ni le mun ke no ken ne nan e to ko ma'rushat ar da sikitude fok manan gars ci way aro ke be hari biri ba nan nyende ko saro muko ma sarahate ana famu o ra soro yugo mu wi gatin sarahate nti ne nan sarahate ne nan ana famu aro manis ko kumba ndo melon ko aro je ke ro holluku takan yo jankun daga ku nga sigi ndu sangallum iran sikisiri ko yani ma'rushatin ku be no biri baran to ngani an fa mi neena no ngani wa ghayra ma'rushat wa ghayra ma'rushatin ado ho neenam ton tananga kunni man ya ku be no ga sikki ala suqi ga sikki i kharenga ko ittiku wa mangon ko wa mokobe Allah nda ku sudabat Allahu akbar wa nakhlaru tamare ada ku ko tamare nga kudi ya ga ku be no kayle ken tugandina hakke sigira ken kore ngani itun nakanga wazar'u sughampo ku makatin asikya ma birban asikya anu fam illati ille suma soge asu kunchikia mukhtalifan uklu ida khamuntabana wazaytuna ro zaytuna nga warrumana rumman nga mutashabiha ikawan chanten ngani ngani wadi sakar rumman ndo anu fam inataro zaytun kenan qawaka zaytun ado rumanu kya nyaako gaddin ko ne honni yo kenyani aho dumben kawade yo kubang na tini biyamu nyai ko na ti biyagi biyamu yo araga na nyiga tabana ko ado kenyan kawa honninne ago troke meka an fam atin troke men datin troñi awo maka kake dire zaitunu ngano tinin kawono naam wa ghayra mutashabihi anai ado honu wano kubenu igan takawa mannati daga mungan tabana Allah ti gana igana lemoni re munyiga hubere menga igono na iga agana lemu kawgana hata ko tambetan agana ni sabe mba wana zakam bagande ke ayan kamaka kenya na itijaka bagande nda jopa makari timme madina naam naam ati wa min al an'ami hamula awagil likarahu mumuku khara Allah gari tagoda ngani hamula kubenu ga wutundini ga tingandi na wure nan na nyogome anan liken saka kama na taka kama na bidonu la na ko nanu mo ko asiretin naray sahih warada manaki misrun ta kona kama no kun yogon wa farsha aro ho depu kubeni monati ho bayintonga igana ta bayinten ni ira togora bay bay ho bayinten hakia de peñani buru ade peñani buru jaxe angela ta hun genka adan telimi ana man li keru jaxe ada ga daga ha nda honu kawre ga pus pusu nyaru jaxe ha Allah anda kengo jaxe anna jaxe sembe kon ta daga ra walli kewtu aro sugo yo aga kuani karo hum mumnga nyogo mendo na ku ngalli kengo sahih jaxen no sugo kullanta li kewtu Allahu akbar Allah ra ho ko na Qur'an no gonde ondak samaniyata azwaj igara ku kara ho mumunu be nu taga idinya samaniyata azwajin amma daga samaniyata ke dai man su ba ya kaga mat samaniyatu na fama atfan hamulatan wa farsha na'am samaniyata azwajin samaniyata azwajin nunu segiyani min adh-dha'n ithnayn fil lawdi galli sugondi ay gonda ya karenga wa min al-ma'zi min adh-dha'n min adh-dha'n awagalli jaxenga ithnayn nunu fil ya igondo ya karenga wa min al-ma'zi awagalli sugon qadi ithnayn fil lawni sugon gonda ya karenga kunyana katoya Muhammadan nanti yo igu kufiliani ba masugo nyigonda jake nyigonyani ba harama Allah rakunya haramu ba amil unsaini mada ya kharum filia faramu kenya nisugu ya garendo jaka ya garenga mada honya haramu ishtamalat alayhi arhamul unsaini ya garu kufili lenganunga ligi kubenu kama ya ishtamalat ya ligi kwa gara wutu arhamu sumpu atoko khoganati jam'u nyani mufradu nyani rahim kenya gani lenkanga al unthayaini anafamu yagaru kufili sugu yakarekero jaka yakareke iga kubenu sarna ira kunya haramu ba mira sugu yakarek anfam sugu igokero sugu jaka yegoke haram ma kenka sugu yakarekero jaka yakareke mira kunya haram amar sikwa hair الذكرين حرم أم الأنثيين أنا فهم أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين كن يعني ألا ركن لي حرام هكذا تيرن ليه هذا يقول سقو يقول نجاك يا كرني حرام وبا أي جيه ما رزجاك يا كرندو سقو يا كرني حرام وبا ما مين قد هونك ينو قد لمك كن يعني ميدا كنيا حرام الله أكبر نبئوني قدنتو إني قنين قباري بعلم تتوا خنيا يسمي قهتي دي جلا قغناني صادقين تنغنتو نيا قني خيران تكين توا خكتنا ننتي ألا ندكم فرام إرانتي ألا تينارتي ina bagandi narti ومن الابل awageli nyogo menkayi filoyi nyogo menyi gonda ya karenga ومن البقر awageli nanun kayi اثنين filoya igon na igondo na ya karenga nya nakato nakatoka nakato anyama nimi segu kenya natenda thamani ya azwaj kembere karo homumu inakatian bani sugara igonda ya khara ko nya segu angara hota na kona ntikara homumu na onta onta wut paske Allah ma kenko sahih wadada sahibu ankan kana onaga annanti azzakaraini yo igum filiani ba harama Allah gara kum faramu nyugo nyigondo na igo Allah rakunya igandem faramu ba amil unzayin man yakarum filia rakunya haramu nyugo nyakarendo na yakarenti yenga ma honya mparami ishtamalat alayhi arhamul unzayin ya garuku fillil nganunga ligiti kebe ya mira kunya haramu ma ka kunya ba shuhada tawanu nyanyi khayi sedanu nyanyi khayi ba birambe wasakumullahu alla ganyi khanya marni tike haramu nde dabarinde nga atimi nyino aba igata ni ke haramu tanyani igonta igana ya kharinte aga go sonin kara igana ti jakanyere ya gana ikalla inati sugu jaxe yo kebe ga baba daga masare tanta ati entay gan ngenta daga la kewtu nokob a haykin sasa kahirnu la raqas nya hayke inati ke haramun tanya ni ke dabanda me sere ta khone se dabanda me haraga ni ge iraqil la ni gon tanya me ya sere ta khatna yo Allahu akbar aga go har jaxe ke khatini me so roy go nu gat tanta yken nokoy go tangana jaxe khatini ni na e wurnanga ko hona makanga na makarima hmm ko nanyere الله أكبر الله أكبر ها harega barajiya jinyana ku sende jaga yo ken ken ne hoyne at fo han nam kendo kenta bana honne paske kenni lahiyan chart munya khibarenga nam onak baman azlamu ko ganto nyangunta maserenta to nyangunta dina yemmenga iftara kebega kutundi ala allahi alla kamma ya kadiban garinga yudillan nasa nasrun chankundi bi ghairi ilmin agaititi tuwaguya alla de andasro kandana azzalimina to nyangunda no gankunga annanti ngendafo nyini ngafo ngantafo kitana ntafo nyini hondi uhiya ah igara kebe khi ilayya katike muhammadu ya muharraman hu haramun tayi ala ta'imin iganan kamaya aga igana illa ganta agantanya igi hoke gananya maitan maitatan ho hurenya ye jibanya gana ga karam ma furenya gani masfuhan ajo hunte gani hore silen tenya gani ma farengi jentien a fa innahu anna tu kede ame khentenya ni asobintenya ni akabantenya ni ma kenka ho fasikin golle igara dabari fasikin killenya kamaya fiska yere agana ko awuri ani kursi hobe gara kursi alla tananda kenni fisku nyanga to danga ya ya gana tandanga de au fiskan ma hobe ganya bakkei alla nyamari yengure alla batten no gondi bora ganya hilla kapenya keta mene kenna fisku nyaya igara iga kharu li ghairi llahi alla tananya danga tikempo kursi ndo hobe iga dabarni kundu iga kharu tai uhilla iga wurewutindi mi ga urugindi ko khasul lemengana khasun dellang antenang endenang na bugu ma khasun delle soronti ni man iga hay hay hay hay kanu nga ure urugindi ko so hay hay ira tokora hilal no wadi jam'u ahilla za uhilla ira ga qarunu ta tokunga an famu ko gonu ga kanai qarunu ga jalangun tokon konno inda qaru ye indi njalawu mi njalawu ayba mi njalang man ma huwe koku ken karum gonnam uhilla yo allahu akbar yo kenyani igana ho ho kursi alla tanandangani ken kani ho haramun to kwa kontindi kya muronta suya yo ke ngana kinyekeya ona simme na koinanti kubanu heti ho haramun to ngalla gadiko paske agara kubenu koyere ho karinta ga jibe kempara mun tanyen horebe hada ho halanin tanyen igana kursi ni hore kebe ga bakkai kenka kempore min dem para mun tanyen andara nyira men asobin tanyen an fam agana ram patinga fuk man nan ka asobin ta yake nyako ga tirijis ay najis aro hari ngijenti yen aro ga rahube kursi Allah tanandanga sirebe gana tira ke aya hay misale di ho ke aya gama ho haramun te be ko awo ken ken daga tanyen ken ma haram ana mani kon ana fam paske ke aya bane ma ho haramun ton ko ati wama akala sab'u ara ken ko sahi wala da sasa as-sab'u ke yimme me jaten jarante ayi gana ba jarante ma jaren ira jaru ira tokora ajaren chaage ngani buru yugo sara akenya jare ke yimme kata tokon jarante anu fa mane jarenta bani ture nyega na man tayen yo jarenta ba ay jaren nam pungu ho dambe sahi wala da a jaren nam pungu an cigin tan jaga men ka turungen ka kun tayi gene yo kenya ni an ganati misali da ko irake da bari ida bar bidia ankilenya nokondi igara bidia ke killendi gada bar ne ko sara kursindi nanti kenti yenga ona iga ona tokono makayka ina ko seke aya konanda be gana ke aya konanda ngani antel liru faren sunna ya sallallahu alaihi wasallam ayatan non hobe gara dunya nay khana akhiri kata faren sunna nanti an sankwa anta faren sunna kadaro zanne gan angana dawam kursi ati ati la gan on ti la gan ayga eh kenni sukunya ko nyinde ayi gena da maharami ngati sukunya ko awre te ko sunun ko nga ko no korinta ko mbe yo ti khay awai gene ke ti maharami de khabari aga mo ko adi mo ko agan ka mo ko mbe ana fa musira kun karanga misare gana nyinga rai gana ikun nya kandia ikannanga yo ko no wai gana me kuru sornan kaniya ana fa ara kunchu me na betaketi hore ano ba makenya ko ngada ngat su ko nya ko mpe sasa ken taqawa agana ni misal bi sereti misal sere bi anga ma sere nya qawan nuqudi masala na rawani na khamadi mamu qawan nuqudi dullem pay qasukkar ne sasakun ano ba mu ina ko seti en kenu sere bana ina ken karina ina kambu ano ba koy kunnan kisi kallenga sede bani nak tankara ke sede gana mi sarit sasa kencire kundu igana hara igana hara ay igana akariya igana hara karay ga igana ina tiye ke khayne igana intak intabini ko kem no yo digangile ne nda misale yo gatte na ko ti khayne gande ti khayne ay igana ge lagana ni anu famu akamanga hataje ya yo kana nya ko ko kitanke ladan karan kenga kenge maharamporo ananya ka maharami nam nonak famani turra serebe gana bidi hata jinam birim bonte o amare o kusa kinye taban ghayra baghin baqa famani turra be gana hata jinam birim bonte ghayra baghin yadan baqalla gahitai awriani temprandanga na gahitai ma kenka baghin murundana gahitai dutawun taun kamma ya nan yini yadan taunga wala adin yadan taqu gahitina ngira kamanga inna rabbaka an kaman tunka alla ghafurun alla ni ghafarana nyayi rahimun alla ni finnana nyayi wati bakalla gaitan yeretirin kade khinzir an nanyi dullentan ho onta anda khinzirin arangu sabbakaina kadi tanken na kenye igana anta baghid anfa bewunta ya kunyani ken naam wa ala alladina aw yammun ka kamaya kube yunuga yahudiyan na ku haramna o haramun dinan kabandi alladhi dhuhurin seganya dunke suya wa min albaqari aru awgellin nan kai wal ghanami aru tammisen ma sugondo jahanna haramna o kabandi alaihim ikamma ya shuhumahuma ikatoyen parami kamma ya illa ma agantanya fubi hamalat zuhuruhuma ifilli fallun kotundo tiebe gari makatoyebe ga kenga bil hawaya manu gullemu inga majayanu nga katoyebe ga sapini ya kusenga kusendo nugullemu katoyebe ga sapini ya makende auma ma fubi ikhtalata katoyebe ga nyakambi bi azmin ti khotte nyaayi anani ni katoyebe khotte nyana kha tiebe gai katoye nga malintiye gai makende dalika anda kengari jazainahum odi tuga bibaghihim ti be unta gunyaayi wa inna ukude la sadiquna kuni tongunto nyaaya fa in kadzabu ho gani segenyam dunke nyaayi aga khanyini ti segenyam allah rakem prama anani ni iga i segenyam ko bo khane me kun ano fam ka agana ni misare seganya nku ga boxe me ane TNT na yo konyo go me anato nyoge me ake korbin chomanu hillane adonna anu famu so kunga kumpai kumpete amati kunga hobe ko selinge mogo mago pe mogo anu famu angu kun seganya ngiya khabari ibo kontenya na bakame yo ka agana ni misare di kebe asegenya kega ya nayi maboxe bakame yo di dhufri ho segenyanga ko ganti korobinche ka gati segenya yera krosia ta ke yelingen to kagan aya gani yo anadu tiya nga kunna kha amma hirige ngar hirige ko nyogo mem mo hirige mo nam mo ana famu amati ko ka ho gana ni misale di aga seganyanu nga ya misale di atanu ku karkarinte nga mai maken kai bogon tinga mai khatiyenti na kenga Allah di haramu kamma ya wa min al baqar sugonka amma tanu ko aro jaxe amma tanu ko ibo kon tan mi maboxe khasin kan lenka haren kan lenka anu famu so araga nani siru hare ga diga mega hetkenna ko na ro seganyanu kummo kon ko yo sasa yahudiya nun Allah rakin ka anka bi kamma ya ai gandaro nando tammise tammise ke agara kaba mu gombe yar kato yake ya kabi ikamma ya ka imenu intati yake ganye gana anu fam iwa iwati yenye gana ka kato yake an inta kato yake gana kato yake ime inata asonin kan kanne anu famu subhanallah mungu dai mu gari simme dai insha Allah onda illa ma agantanya fo be hamalat zuhuruma ifilli fallun fallengara hobe wutu mai ja yanun inu kudu honun kato ibe ga kunga makende ma fo be ikhtalata kebe ga nyakambi bi azmin ti khotenya yi andi dan kenari jazainahum odi tuga kenya yi ti be unta gunda wa inna ukude la sadiquna kunistun tunyai gelli ganangarandi anken nanti rabbukum khakamantun ka alla inne dunkiani wasiatin ayru wa ahinne nyruwan tengani allan inta alla khotanya yangang katancha gandini anil qawmi bakasrunga almujrimina kubinu ganya yangu burnyanu nyaya ma yemmunga kubi yunuga hila kafi lau shaa Allahu agallingan la danga ukumanyi hila kafini wala abauna ufabanu khamanyi hila kahini umanyi kabandini min shayin haribane ya umanyi hoho yige nkabana kemmu gwani yemmu ngarandindi min qabilihim kubi yunugi kaneya miga temundi baasana kwalla yanganga danga annanti awa khanimba min ilmin gelitu aguya kana kentu agubagandi lana okudangani kakunta huhu bata illa vanna gantanya simme unyaya kakunta huhu di illa takhrusuna gantanya khagagaran kutunuya annanti awa alla danga alhujja hujjan adallem fo kullen afiru kullen na Allah da albalighatu kebe khem branke nyangun tengani agallinga Allah dan lahadakum gansinga ni khakandana ajma'ina qasukahu mantonga Muhammad annanti hakunna linyimi shuhadakum khakirindi shuhadakum khayi mankunga ma khasedanunga ya gani khajalangunga alladina irikundu halumma kalima anako khirinde ndiga amina khali naam halumma shuhadakum khangana kinyirannati khara khasedanungkiri kari gangu yemmu kubeni ya makase danu kuyi khaimanga koro kubeni ya kubeni uga shedene anna Allah nanti Allah de nanti Allah rake kabamene gelli gana shede falatashhad ku ntiba suru ndakare فَإِنْ شَهِدُوا قَلِّي غَنَا سَيْدِي فَلَا تَشْهَدْ مَعَ سَيْدِي كَهِنِيَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ مَعَ سُكِّدُوا أَهْوَاءَهُمْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ قَهِ اللَّهِ سَمْهَنِنَا كُنِدِي قَلِّي سُقُبَانْتِي بَسُرُونَ دَكَرِي أَكُنَا دَا أَغَمَارْتِي إِنَّمَنْدَبَرْنِ ولا تتبع كما سوك اهواء الذين دويمون يونكلون كذبوا كبينوغا غاراندي باياتنا تيكلا ايانونغا والذين يم كوبين ادو يم كوبين دي لا يؤمنون كوبينوغا ندتونغونديني بالاخره تيلا غراكوتان وهم يكون بربهم تيكما يعدلون ايوادو هونيرونديني يعدلون iwanyiral limma ko nyanada ya'diluna wanyengene bakalla ikatta fotana ya annanti khakunalli na hun qara arram rabbukum khakaman gara kebe kaba alaikum khakamma ya alla tushriku kanam maghfilandikahu bi ti alla ya shay'an hariban ya bil walidain aruti saranum billiya ihsanan fi sirun taqun khanakin qadabari wala taqtulu karindi awladakum kharimunga min imlaqin gelli kori khoten sababu dangani awriani kori khoten sababu ndanga magatanga lemmen karni amma ga yige kahinanga kyani junubun boko renga de nahnu oku alla de narzuqukum o yana khawar zakana na khaku wayya aro kurem mukundu de kama gatin to higolli burenga ma hobe ya ubara kenga bange gelli golle ubireke ya wa ma aro honga kama gatin tay batana kebe ga no gonde aga gundon no gondin mukendi wala taqtulun nafsa kama ga yonkin kari yonki kebe حرم الله الا غرا كارنديم فرام الا الاغانتنيا بالحق تتونون شيغندنيا يا عليكم خرانكون غري وساكم الا رخنيا مري تيكو دبرندين لعلكم ما مي ودي تعقلون خرانيا حقرندو يا كما غتينتو مال اليتيم ايتيمنا برين الا اغانتنيا التي تيتينتو يبي منا بريبي ووتين hiya kin aburere ahsanu aya gamba sangunta autenya gamba sangunta ya buloga ma yatime ngana kinye ashuddahu ikamali enkempang agana agana balahi birambe aga goto waful kayla para kenjen dun timmandi wal mizanu aro mizinunga kitlongonta kunga la nukallifu nafsan onta yonki wallahu ya gandanya gallawa kebeda wa idha qultum kagananyi sefene kanan tulungu wala ukana hariken jefe tulungu igananya hariken tulungu kagat tulungu siri kibi khibarendi hariken ya gananya dha kuruba marin tintenyai aruti alla lahidununga awfu kharitim mandi karankin ari wassakum alla rakhanya marikunyai tikunda barindenga mame wadi tadakkaruna khawanya nasimanunga wanna hadha arunanti kede sirati islama gukundu sirati yanin killenga mustaqiman atlongon tengani tattabi'u kala sukero kenya batenga wala tattabi'u kama sukedo asubula killunga killun ay ke kaman mannai fata bogu baka selang ولا تتبعوا اما مغابه كما سوكدو السبل كلونا فتفرق بكم كلكو غارني فتتي خايغا خبو غونو باكاميا عن سبيله بكالا كلنا ذلكم خرانكم غري وساكم الا دخنا مري به تيكنيا دبرندنا لعلكم ما مي ودي تتقون خنا كانوا اللايا ثم اتينا موسى ثم آتينا موسى ساجيوكو نندي موسى يا الكتاب كتابنا تماما تمن نيما تمن ديا على الذي يمن كما يا احسنا كيبي غرا غولم بو سيرن غولي وتفصيلا كتابي كنيا فتام بانچين دانا خاي كل شيء هو هو سودان وهدى اروكان دي نبي ورحمه ارو نيما يا لعلهم ما مي ودي بلقاء ربهم يكمان جمل ما يؤمنون يكون تونني وهذا أروكي كندو كتاب كقرآن خان كتاب نياي أنزلنا إذا ينقندي مبارك أبرك تنياني فاتبعوه فسكروا قرآن يا واتقوا خانكنوا الله يا لعلكم ما من ودي ترحمون خانا نياني من تيمونا إذا كن ينقندي خمغتي ننتي إذا كتاب ينقندي يتن على طائفتين جمم في اللدبان jamun fillibane ya kamma yahudu don nasara min qabilina hukukane wa in kunna haruku ganani baka ikarange kitabun karangin da laghafilina kunyi kiringanun nyai ma kin ka khamma gati nan to haruku de anzalna ha yirkun dan to Allah ra qur'an tawratu nyankandi ara linjil nyankandi ngana ka, kanda baka ba kunna nungan kori ko sandin da kombe keso ana chabi kert ma kana magati law anna nyimani konno alla ara kitaban yan kanni yahudu kamadun nasara awrani linjildo tawrat siza ira qur'ana litti farin qaumatunun kamma immagati qur'an kitabin gamariya immagati a alla amma kitabir zikato kuyu alla yan kanda la taifatin jamuhi libana kam ken yahudu dun nasara ken yan cigi alla ra kitabin litti ya aw taqulu ma kana magati law anna nanti yalla sa ukude unzila alaina iganyan kando kamaya kitabin lakunna ganchin ukunyana oya gan kandanta minhum dinaku ya oya gan kandanti yamine haka kil ghaib bayyin ah bayyinatun dalli kullalli ma fi dukhulil ghaib min rabbi nangiri khakaman wa hudan arukandenga wa rahmatun fin neman na sirebe gan ko kan to nyangunta dina yimmin na kazzaba kebe ga garandi ti Allah ayanun na wasadafa agusa ko penan chage anha bakalla ayumma mogara yimmun tuga kube unuga sagan dindini an ayatina bako kwalla ayanun na yangan kadam bo burin na mogari tuga kenna bima kihonsa babudangani kanu ikungani yasdifuna ikakopa nebenyana ali yanzuruna angaga machabi ngaranta bakabana ngiri wala kin bandin sorom hali yanzuruna ikunna maniduku illa ikunta huduku illa agantamine anta atiyahumul malaika malaikan nungarini ya aw yati ya rabbuka man kama ngarini ya au ba'du ha أو يأتي بعض آيات مانكا مانا ينونيو غنو ناري أكاوا في نونيو غنو ناري خو كيينا مبوكو كينكنا نما كينكا هوتنا يوما كوتان تما يأتي بعض آيات ربك أنكا مانكا في نونيو غنو غريني لا ينفع نفسا أنت يمكن نهنا إيمانها أتونغن دينا لم تكن يمكن بيغا مني آمنت أتونغن دي من قبل سادو كينكو تكاني أو كسبت ما مني aga golnya fi imaniha ili managan ka gundi khairan khairi golya annanti hakunnan tirinke inna ukuide muntaziruna ukuni tirinkanun nyai andawadi sunna gumun dalle nyahayke dalle nta dangini qur'ana du sunnande anfa munanti ko tambe alla ka wa finun yugunu garini ko kiyana bugu kin kennandi aganani begama tongondi akaman perdi aganani haragati ke tongondi akama gulli akaman ka perdi kera ko nanti al imanu dakhilun fi musamma al amalu dakhilun fi musamma al iman anu fam kayani murji'an ngai kunda al amalu akharu al amala am musamma al iman golle anan le mara gan ka ho nyano kondi ka murjiano kondi Allah watto ngoni ta Allah na magolli ne keno ke karuna hakilin kamo ke aya hay aw kasabat fi imanha khayra anga ana hatto ngoni amma gollu ku dabar saxu ha ken tankisin innal ladina yamku bin ya farraqu iga fata fatandi dinahum idinan wa kanu ikunganya shi'an jamu jamu nyai anke manya minhum ikundi fi shay'in hariban ya awrani andin tabanade yamku bin uga fata fata bakame ha annu kunta bane andin tahbane anke nak sunnan killenya kamani me إنما أمرهم يكون بينهما إلى الله ينكت الله سجلني خباري بما تهونا يكون غني يفعلون ينكبه قلني سربي غناري بالحسنة تهي سربانيا تغادون غدنا عشر أمثالها أمن تمونا سربي جاء ومن جاء سربي غناري بالسيئة تقول لي بربانيا انتا كمان تغنى إلا مثلها غنتنياتي أمينيا يكون لا يظلمون انتي تونينا أن انتي انكيدي هداني ربي انكمان دين كاندايا كتا كلين مستقيم كبت لون تنغني arindi ndi nanya dinanya yi qiyaman kebet longon tengani lata ibrahima ibrahima killenga hanifan ibrahima killenya killenya yi nyengana gani bakka bagare nga katatunga hanifan na duran ko kundu akote nyande fokumanna are arab ku imenu hasarenga almailu anufamu mina shirki ila anufamu at-tauhid kille kebe nyengente nga baka hilla kapenga aga tilungo tauhidin hanifa wama kana ibrahimu kemanya minal mushrikina gelli filla kapanundi annanti nasalati inshallunga wa nusuki adin kursindunga adin birenga wa mamati adin kallenga ana alla danga tagifunun kamangani alla beyana kenya dangani la sharika kapalle masunta lahu alla dangani tikenga de umirtu idi kenya mari ngede awwalul muslimina kani muslimun po muslimon chuvo fananga bamsala bamsale usman daga akhir daga mun dandal usmani alamin daga imun da tim funtin acha qul annanti ghayrallahi alla tananya niba abighi ngakemurunu ba na kenya kamaniya wa huwa anani alla de ayni fofu su kamanga yumkin de sunta ho gollini illa alaiha gantanya junubunga ya kamaya la taziru waziratun yumki burelanta utundini wizra ukhra yumki golli burnyangana tana junubunga sagawa taqa kamanga marji'ukum khasagiranga ina khakhibari bima tihunga kuntum kakungani kenno gondi takhtalifuna khagani meso ghinadi alla nitunkanga agara khanya khalaifa nyinyen so khallimunga agara khanya so khindanunga nyinyen no khondi nyinyen so khindano awreni mani kubenu gar nyinyen kamma yanan liku soro yugo no halle ya ada khayugo wurugi fawqa ba'dhin khayugo kamma ya darajatin sigirakhunga kuruna khajarabi fima hundi agara kebe kini khaya aga kaman tunka alla sari'u liqabi yangan qada khute rate wanda nani allahi awran ayangan qadanje nyani allah de allah ni ghafarinda nan nyai rahimun allah ni finna nan nyai suratul a'raf tagay khoren choram pingong nyani aya gani tagay be gal jannal lemundo jannabal lemun naga al a'raf naam makia ayan qalla fa suratul an'am anime kamero tanmiro ayan krak نعم الأعراف آية نكاميرو تموه الله أكبر. الأنعام أرو الأعراف إنية تغرنا الطوليين الطوليان صحيح؟ نعم. وندك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. Kunu kotunyai kotugu binu gatu indini nanti Qur'ana gire Allahi sireranta meritini kanyande nyani Kitabun Keni kitabe nyai Unzila Igara yankandi ilaika katankenga Malayakun Amma kanya fi sadirika angiji mendi Harajun Sitiye ya likhi emma kanyai Minhu gelike kitabe yankandenga Unzila Ira yankandan nangongondi Si Qur'ana kia wadhikira aruka wande ya lilmu'minina mu'minu ndangani itabi'u ma sire igamanka wande to qur'ana inanka wande timani kete allati wa dhikra lilmu'minin qur'ana ni kawande ya mu'minin da ka mu'mini jinyogo isoroyo gon lenke ni inati kunni mu'min ni angani ti qur'ana ina bonenya anke ni man seranda be onda itabi'u ma qarasuk qasuke do honga unzila unzila Igara kenyang kandi ilaikum kata khakunga nangire khakamanga wala tatabiru khamaga suke dohonga Allah tanagani awliya ana kunya bisallimu ya kahunna lugu khadi tathakkaru na khagasimil kebeya angaba geli debeyi ahlakinaha ugara halaki ugara debe kesurum palaki fajaaha ba'suna o yangang katalli debeke ya bayatan urun di awhum maikunga qailuna iwara gene na nantaku kien na khanint wasatan nahari al qailula ya gani jeme ngairo jeme ngame ya kama kana da'wahum ikun kirinde manya ho ho suya birambe ja'ahum oku yangang katangari ya igani khirindi ni khirinde manya ho ho ya agantanya anqalu ikungatini nanto kukunde zali oku nyamine zalimu fama kana da'wahum ikhirinde manya ho ho suya birambe ja'ahum ba'suna o yangang katangariya aganta anqalu igatiya nantu kude kunna ukukunya zalimina tunyangunda no nyanukuya wallahi mugara yemuntirindi igara kubenu khi ilayhim kati mantununga wala nas'alanna al mursalin ursila ilayhim igakhinde katakubenu ya migara kun tirindi mogara khifarun qatirindi banambe sugari ummatunun do khifarun ayni tirnina falanas alanna alladhina ursila ilayhim igara khifaru ku khi katakubeni migara tirindi kenya gani ummatunu kuya walanas alanna almursalin migara khifaru ku yiminu khatirindi allahu akbar sir sugara na jaben tauni ki turnin no kane ya moga karankam ay ikamma ya bi ilmin titwa gunna hukukum manya ghaibina banta no gano ya mi jun kenjendenga la gara ko tanga alhaqu ken ko tani tongun ko tanyai sirebe mizenga na koto kun kamannunga humul muflihuna kunyani taqdir kitanunga Sirebe mizenga na neo kunka manunga alladhina iyani yamunga iga kume anfusahum iminu ya tihon sababunda kanu ikunganya ti alla ayunga yazlimuna iga tonya ngunini uka kenda kama gafugundi fila umbi nyinyen nogondi onya ngundi kadanga piha nyinyen nogondi maaisha kenya ni biradu ngamine biradu maaisha alla ra kata kunni ni nyendi ara khabira do nya ni nyen khadi sir sunta dal kam ger ti wata le bire nongan ay an kay ngalay tel kam mun ken dike ken da la garan to baran ken sahi tibabu nu ngada kam khomu ko ga daga nu qusu kam mu kiran ta kinya ken itele no koyo ga inari tan ara wanya na yima daga yimme ga garen kon anu fam nam ambire na ni nyen nya no kon onaka قليلاً ما هن اللغة تشكرون خلق كيف كوفنا ولقد خلقناكم خلق كوفن دبي دبرني ولقد خلقناكم وقا كنك كنت جا ساقي ورا خجيا غنكارو ساقي وتي للملائكة ملكا نندعني ككنا نسجد لآدم أفاب آدم دعني أوراني أقاف أفاب آدمني صحيح نعم malaikan nun sujudi illa iblis agantanya iblis ajikirin kutiyemme lam yakun akimmanya minas sajidin agilli sujudanundi iblis allati mani ganti gitan amandan kaba anganta sujudini idin birambe amartuka angaranya mari birambe mani khani angama sujudi iblisati ati kede khairun iyam pasamunta bak gelli adama yam basu adama ya bawanan dinke taga min nari baka imbenyayi anda adama taga min tinin baka butukanyayi allati annan kulun kulun yankana minha baka aljannadi am tafatan tankinda anta takabbara annan dundarahu aljannanu gondi annan bugu innaka anken iblisa anken yalu لغنتون يا إكتام منه كم بران تقدر ويكتا من الصغير والعياذ بالله نعم إبليس تي ألا أن ندقون دماغين كري كتا كوتان يبعثون أنغا كومون كوتان بيا ألا تي أنكين إبليس من المنبرين أنكين نجلي دقون ديمين ياي عندما رسولنا كونغتين دقون ديمك ديغاميني Qur'ana gano kondi gana ido Kenya ni su diga meke haram muntenya Iblis wani dugundi emmenga paske Allah da duwa anta jono kalla yo kawret nan anta kalla de akalla ka anta jono kalla kuna hay gelligelli adama ke ya wahinna dunat Iblis ari en kai eske khairin ngadi ba ma khairin tadi Allah na Iblis ta ganart khairin ngadi ke yogono da tetti ya makari kembeti hozo Allah ga da barata bari to hikma battenga ya ga to diga mun ga benya da wondaga qala iblisati hundanga aghwaitani angadin chankondi min kaga ta kunan pare lahum anku mundangani ankillen ambati ankillen anu kusu mi garaga ta kunongani almustaqima ankille kebeti lontengani iblise mi wannan talla killen tulongate ate angadi kya bugandal janna aw ba kille sugani ambati yankille Allah ambati kille mi garaga taaku kenkille ha Allahu akbar Qur'anan karang inni Allah ambati sahi walada kagana taagan ka an kana ken arawanya magaddu ko intahu ambai Allah khallenya karanga barajin tan na thumma laatiyannahum saginnari katiya baina aydihim ijum mena ganga wa min khalfihim arifal banginga aro ite umbanginga wa an shama'ilihim adino gumbanginga manin to kata minnan to kamun Allahu akbar wala tajidu aktharahum anti fo gabenyini shakirina iganken Allah kufana ha hada Allah hagadi ya khanyarallay take husu makete duna daga rake ko ga munye police nan tanga din kiya nyakuntu awre na unta ko na an batin killenga ni husu nge katil tarikane ino gembang ite embang ikane du halisu freng anta gabe ket na ubenu gan kufana ha qala allati anken nan bugu keta baka li jannati maz'uman ambe khuba khun tenyani an katan tenyani baka lani mangure siresu gana waradanga gelli ay ikoy komondi la amla anna jahannam mi gara jahannam faga kakunga ajma'in suk dome asukahum tenna ina jahannam bak hakka minkum ajma'in asufi rai ho gara warda ina suro no jahannaba no waya adamu allah ti adamu angen nan taqu andan ka gunya karenga aya gani hawawiya aljannata fantaqu aljannanu qondi fakula fakumbilina nyige min haizu luqusu ya pagalinga kadangani wala taqrab daga sayyidi khammagatinto hadhihi shajara kayte kundu ya fatakuna ghafil ligarni nya min azalimina gelito nya ndanunga waswasa lahumu shaytanu jighi ja kandi fillidangani waswasa lahumu shaytanu fawaswasa waswasa shaytanu jighi ja kandi lahumu ifillidangani ashaytanu shaytanu fitnan danake ya jarabindanake aureni ashaytan kebe aga ambitana sahih warada gan chankonni aga adamare mangadi ajinnam mangadi khaira hedo adamu atoko Iblis ay sahih warada Iblis shaytanun kirsinnaye fawaswasa fawaswasa ajighija gandi lahuma ifillidangani ashaytan shaytan anda jighija gaili sonnumundi budiya kuronam bangandi ifillidangama honga uriya igara kebe mugundi baki filliya min sawati ma gelli ifillilawranunga waqala anawari kembere yino noro nyanniya intame walla nay harira me ganta intame walla ka shaytane ga wiswasa ni kattiyata kuro ni lawran ku bangandi basi gara iteke ga ko ala garu ngarni nyama gombe ya waqala shaytaniti ana hakuma rabbukuma hakum billika mamma hakuma kakuma ama kakaba an hadhihi shajarati baka kayte igande ngaho hoya aganta nyana munda antakuna kana kafillina maganya antakuna kafillina maganya malakaini malaikan nuvilia ana do kahillina maganya min alkhalidin agelli lama nunyai aurani alla makakaba kayte do hoya aganta nya kham kana nya malaikan nuvil ara gaka ba kham maka nyam malikan hidla kagana kee ga kanya na kunyi kana to ko wal janna kan to bak he kyan khonna nga onaka wa qasamahuma adihi likuna limmaru nan kunidani mine nan kuni khamine wa qasamahuma adihi likuna limmaru nan tike iblisa de lakuma ke wa qafil likundanga laminan nasin kena gelli no kulun kulle nyaya allahumma adifi likanda bi ghururin tike tuyero jambanta go ya fadallahuma adifi likanda iteke yana koiya bi ghururin ti goton ta ghuru jambanta ghuru ketun ta go ya birambe zaqa ataka kunida ngaiti adama kim masim mananti serewa kuniniti garen kamma dunati janka jopaye raboko kare Allahu akbar sirwa kunine sirinda na golibrende bari na jamba ando iblis subhan falamma birambe dafa ifil ligate mundi ashajarata ifil ligara iteketemu barat lahuma abangi dangani sawatuhuma illi waybe yunga ifil lirage keta yakhsifani igasapindini alayhima ihil lawranun kamma min waratil jannati gelli al jannati darunga nadahuma rabbuhuma ikamam ihil likamandi gangu nan jial linke ma khafil likaba baka kakum billira kenyi tebe gara kagongwa yima kakabaya ba ngatini lakuma kakum billidangani nanti shaytani de lakuma wakakum billidanga kone nyani mubinun abangantengani itoko noro kega bugi yama nufamu iwa ibenunga bange tafika yirage ya kita akhadha ihi li ragya kata igay arjanna itiram kwa bosin ideruki itiram ideruka kutun iga yakhsifani igi sapini duya naam qala al ihi li qala qala ifi liti rabbana ukamantunga allahu walamna ukuto nyangundi anfusana uyimenu ya ododu tonya illam taghfir yelangam angama yampo maga wa illam taghfir angama ghafarindu angama ghafarindi lana ukudangani watarhamna annam pinno ya lanakunanna ukugunganyana alkhasirin yelikumanonyai qala kudigamu inarokai adamu Allah gati fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin inati kediga ngkoti anaraku suratul a'raf kan kaliman nukunga gati qala rabbana onna qala allati kakunna nyanqa ba'dukum khayugunu ya li ba'din khayugudangani aduun khunne nyani walakum khayugunna nyamida khunne ngawren khanyana mida khunne adamu do iblis na khado iblis adamu do mukutuna ga mahadamu adamu do mukuyimin khunno ngina ganga walakum hawa kadangani fil ardi nyinyen ngondi mustaqarrun sabatira kinga wa mata'un arudaka muragaya ila hini kata wakati yogo ya bire yogo ikenya gani kalenyaya kala allati nyinyen kedi yani tahyawuna kabirene no nyayi nyinyen kedi yani kadi tamutuna kakalla nyinyen kiyayi nyinyen kedi yani kadi tukhrajuna iga khabagandini nyinyen kedi yani minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kabire ni nyinyi kyari khakalla nyinyi kyari na khabaga ni kedore ar khalla gara kotanga wala ya bani adama ha ya bani adama rimmo allah hai gangunini wala anzalna uka kinyankandi alaikum khakamma ya libasan wajibi yati ramiya yuwari aga mukundindini sawatikum khalawranu ma khawayibinu wakati wajibi yati ramiya uriani iramu binu igan tuturni kungulon dinden wajibin nyaye warishan ado iramban iranyambam tunga iranyambanto risha iramu yugon wananna kullon ni ko haram paro endo gemey nyaye sahih yorada na du yamba ka kebe gani wajibin tanyrame libas kenni hubi agar Allah waran chusida ga anga Allah battati iramu bene kana jago jagonu laina lankanna mutuna wa ga warade len kunga risha rishun ni mani yelingen nyintenya ni rish ira tokora rishi paske agana yelinga nyintenga nanya kunda susa ko mogon tira haram parenyam saka jago jago ngana yken dille mogo ma kenka no famu kumare mogo yo aro borin kulle saka borin sidone ano fam a haram parenga no mogo be iramu benu jago jago ntongani ira iramu ko tokora rishan intei ko hakke jago ntongani mato ma gara famu naam walibasu taqwa aro allan kan ne nyati raminga ذلك أما كن اللان كن يرامن غري خير كن ينبسون تيرامن شويا ذلك أما كواري من آيات الله كن اللان كوافين نياي ما مي ودي يكون غدي يذكرون يواسم مني يا بني آدم رمو شيطان مغا قجار بي قمكم مغا أخرج أبويكم أغرى خسار في اللي بغندي baka aljanna di ayagani adam do hawaya agani birambe agani bo sindini baki filliya ifilliyati ramunga liruyahuma kudwani filli warindi ifilli waybeyungana iwaybeyungoya andawari allati adamu iblisa gada anfamu adamu waybe mbagandi mukombe atono kilun to kamako khawaybe mbagandi kunno ara kitama makita iramu be nugaru nulenki anan iran toko kana antan chutirin ila uran masilla iblis an iramu pe sunna nyiramu buchunanta har dingaran yugon wadi an do iran koren yimena luna nyanam ba hitana ha ara kengeta agada nyango ha bay mukom be di ara kemme kita are mun kaya innahu yaqarun abaka bugum ko ngantaru nen kollan do antaru nan yimendi onda innahu iblis de awa khawal akinna khawalla wa qabiluhu adi jamanga nuqsu ya la tarawnahum khakunganti walla ukude jalna shayatin ura shaytanu kunya bisallimunga lilladhina yamunya danga la yu'minuna kubinu ganta tongundini wa idha faalu fahishatan igana golli burenya ikunna togotini wajadna ukunyi ndia kegoli bure kama aba ana ufabanu ya inato kuru ufabanu nyi kegoli bure kama ya Allah de amarana Allah ndo nyamari biha tike gole ide Allahu akbar annan ti Allah kende la ya muru Allah ntanya marindini ti golli burenda barndenga ma ka kunna honya kunno ala Allah Allah kamaya foke be la ta'lamuna khaganta tuwa ire kundu Allah khadim nan ci haranda mitibane Allahu akbar maragam butalenki hotti kona na butalenki ala honna ga fatfat sasa ire kundu suroyo gonu wadi kungana golli buren dabari angana ko ni nato no habanni o haban killeyen karo alla na ga kenda duna di sesaba anta har nyimene sasa angana yakumu gumu ko nato kudo habanni kiya kama alla ando nya marke akoni da ta alla anta sir nya marni hebure ona misali ditti ba sirbe gana anga bidi angolle nya dabarni bidiya ana anta ni muslimin ya khanga bidiya dabarni e gana ti ki haramun ta na tinge ko haban da ke jopa wo haban da ke jopa de bin ahinan da ke da bari arabati allah ay haram ba wanda da bari bidi an ganai kha an ba wa ke na to an tatuba ken daga sahi an kin be ga halikita awuda ne allah allah da kanya marin ta kan da bari allah ta sirinya marin bidi da bari hilla kapi modi modi ngolle an gana ne atun nan ta haramun ta nyani mangara sire wada da bari na te o haba dambe o haba batte anna wallaru kenye ken ko na ba batte ngara ken allah da kanya marin aha minati bida sire ngal bida buri ngal ken tuni garanya minati bida be yang kasanga golle be yang kasanga la ken takin kon tongu ken kase wuri sui fere naam kenya ni adiga min ga benya ni ko en dingaram yogon won wo kutun to nyani sahi onda qul annanti amara rabbi ngamanya marindi bil qisti titlongon ta gunyai kanan tilongo wujuhakum khaye sununga kana kun tilongon di misire salli dingira subat dingiranga awdani misire ngano ko be khan tilongono khanda allah batu kana allah bani akhiri mukhlisina khalasa no gani khayi allah danga khana dinan khalasin di allah dangani ko mugum ma bada'tum ha bada'akum igara khajunga kataga ndinjunga mugum be la gara ko ta tauduna kasagine kem waya jama'u gwano ku allah rakun kanda wa fariqan jama'u gwano nga awajabi alaihim ikamaya abdalalatu sanku yinyan najabi kunga anna tukude ira shaytanu nyaraga awliya abisallim munga nandangi allahi wa yahsabuna ikunga jiki khadi nanti kunga muhtaduna ikunni kandantunyai adamari mungu khatikitin di zinatakum khayti ramunga salli wakati suya wakulu khanan nige khanan mini wala tusrifu khamma khimprandangi alla de la yuhibbu al musrifina alla anta khimprandanganu munda khudu zinatakum awdani khara khayam bamponungutu zina kebe alla gara bagandi dangani amma raga rina konanda kane kenya gani iraminga igatni min shurutu sala satur la awra amana sallana allah urana chutura dalle go haike ya ul muhammadan nanti ko ni yemmin harama aga haramun di zinatullah allah yambam pobe allati yambam pokebe aga rakem bagandi li ibadihi ikomondanga arufu sinunga minar rizqi gelli warzaqinga annanti ke warzaqi kundu mahukusi kuho sinu kundu make yambam pokundu lilladina kena yemmunya danga amanu dunano gon igatongondi hayati duna biranta gundi khalisatan awanyani danga halalen akhir khire yare kama yawmal qiyamati laqiyaman ko tanga duna de mu'minin do kafirin cu kafe mai war zaki kedo na buri kedo yaro igo wonu ko dia sahi ka khalisatan yawmal qiyam la gara ko tankenke ahlalen ni akhir khirin tenni ti awa mu'minun umbane yayi kadhalika kemwani oga ayanun fatam banjini liqaumin surundanga ya'lamuna kubenu gatu annanti kama kabandiya ta hobru nyayi ma humpo burubeni kebe gabange minna gelli foburu kuya wama arufu biya kinga mugu allara junubun kaba walbaghya arubaqalla la gunga be wunta gunga to ngukam magahe aro khanam pilla kabi billahi ti allaya kana honka wu allah kabantanyani lam yunazil amayan kanditi kempo ya dalle khulle ya wa anta qulu aro kabantanyani khanan konindi allah kamma ya ma kana honko la ta'lamuna khaganta kebetu awa ummate sudan ajalun waqatin yayi isa tunga nari waqatun kinye inti dugundi ni satan hari leri bani ya inta kandan dini leri bani khayi khamene adam rimungu gilla ganari khayi rusulun khifarun ganari khayi nangin boku kakundi yakusuna iga karanga kakun kamma ya ayati kella ayanunga seribe gana kanu allahi wa asla gari gollen shirondi kanu yenta alayhim ikamma ya ikumma nya khamine yahzanuna iga sununo yemmu kubinu ya kadabu kubinu ga garandi ki alla ayunga wastakbaru iga dundaragu anha bakalla ayunga kunkamannunga ashabun nari imbedungu ninu kunyayi ikunga fiha yuwa imbenu gondi khalidun la manu ganiya kuganto nyangunta masirinta to nyangunta dina yemminga kebiga kutundi ala Allahi alla kamma ya kadiban garinga makinka garandi bi ayati tella kafinunga kunkamannunga awi kitana nasibuhum itaqtinga minal kitab gelli kitab indi ho sahanti begi kamay migara kengita ma birambe idha jaatuhum rusuluna ukhifarunga narikati ya malika nunyani kunga igi yonkim magafaka qalu ina kusati kuhunna minne kuntum kakungani tabiruna kakakunkillini batu minduni illahi alla tananga kafirnun nati wabatu honu kusanko anna bakoku yade ina kusasede ala anfusihim iminu kammaya nanti kunga kanu ikunyi dunadi kafirina ikafirin manu nyani wala Allah nati hakunna lo jamanno gondi qad khalati kubinu gadangi hakun kane ya minal jinni gal jinnanundi aru hada marim mundi finnari imbenno gondi birewo bire jama ganaru jahannama la'natu ukht ana qusallangandi ukhtaha ikapalle manga jama burebe ganaru kane ina toko ikapalle manu kullangana khayando nyakun khayando nyakun kunka gadaro jamata na gadaro iga toko melangana ukhtaha hatta ma birambe isu gana menyi fiha jahannama no gondi jami'an do me isu garam isu ka human tengara menyi alat ukhrahum iho lagaru be nu gala garro no kunnati iho hananu be nu ga jongaro no inati o kama kusuro be nu ga jongaro no adalluna iro kulo garo iro kusuro lagarun to sankondiya annan kinindiya azaban yanga katanga dhifan kebe dampinde ngani adumpilante ngani geli imbendi alla nati likullin awabanum besuda kukahirnu nugondi dampinde ngada yangang katandi walakin khabari la ta'alamuna kakundatu amene iho hananun nati ifallankundanga famakana amanya lakum kakundangani uku kamma ya min fadlin gelli fasangunta ya katimi al'azab yangan katanga tihondanga kuntum kakungani taksib kakani kebe golini yemmu kubinu ya kazzabu kubinu ga garandindi tikella ayunga wastakbaru iga dundara kuna du khurondi anya baka alla ayunga nangolitia intangu nyingunyindini ka ne abwa abu samai kamumpulla kunga indaruno aljannata aljannanu gondi mabirambe yalijal jamalu nyogomengana ro fi sammil khiyat lihin di wombotendi kem wani najizil mujrimina uga yango burnyanganun tugana awidanga jahannama imbinga mihadun boyadunga awikam magai gawashin kufadinga yangangadang kufadin mangi kamaya kem wani najizil zalimina uga kafirun tugana yirikundu ati surubi ga kafira kuna dundara kuna mbara walaru Allah khallunga Allah shariyanga a agana kara kamunta ngunyunyi na yon kinkana kamumpo la khointi ngunyunyi na yon kinkana andar se gaina sampana ile nirne khadi ko kenga sabat hadith ndi antarnal internal janna hatta yaljal jamal fi sammil khiyat ma nyogomenga naro li hindi ho mbotende sammi ken botenye thuq al khiyat inatul mikhyat qum li hindi ho نعم كان القراءة يقول كنا حتى يلج الجمل في سم المخيط يوقع هنوناتي حتى يلج الجمل الجمل أورد من نيا لنجير لنجير كاتش كوا لنجير كاتش بركة كاتش دينكان أو بطونا نيجي فانين كم ميجا تون تون تكاتشو فيني أنا فاهم كوني ما كان كهانين تنج تنج هوري kaga na kareta kaga na kinyen inta mirelo no kache ga tso tini singake ken kache anya na hodin kanye ona fam ma ona hasar kinye kala kul hal on daga nanti nyogome nya ma nyogome ngana ro misellem beten yugo harat nan da howan hobe gandin kon nyogome man naga nyogome ko khoture onati arabuku nyogome nya nyima kara kay sir sir sir alquran ke yan qarabin khannen khat sahih warda نعم ونزعنا ما الله تورهنا هون كلنيا هنا ودا هون كلي في صدوري ها ودانغيا والذين يمكوبينو يا امنو كوبينو غتونغوندي ايغا غولنيا صالحات غولي سرونغا اونتا يونكي والله يا الا وسع غانتنيا يروين باتنيا غالوا كيبدانني كينكم كونكم منونغا اصحاب الجنه الجنه دونكونني ياي يكونغا فيها والجنه نغوندي خالدون لا ما نغنيا والله تورهون كلي na honkoli awara na hombo sibaka kebegi sondomundi min ghillin gelli khonna khundu hasida khunga aga urnu min tahtihim iwure banginga al anhar warallaqunga iti tigandunga lillahi allah danga allah kebe hadana kebe garo kanda kedina danga makyal jannar we dangani wama kunna ukugummanya uga kandana il agan ligan taganya an hadana allah alla gamba ukanda o kama an kifarun kulli bil haqiqati tungunyai ini gangu nanti kakunde karan kengal jannade kagara kebe khe kara khe ya bima tihunya sababunga kakunganyi ta'maluna kaganyi kebe golin dunadi sir suna tanga bati yesu tabarni Allah rinan tuga ke angana hakke be kita anda kenya golli dunati angana aljanna kita asababu nya angara gollu kube nda bare yo ga sirbe no ga ta gunti Allah sirenya ne hey Allah ga farna nanya ni anda bata ma bada kenya na sirillu ni aljanna yana sirin kenya na ngata gun tagu yo gonu kunna go sa lawi memu manya nyan tala go nanti haro gana perengen kita ta sirenya ti perengen danda ke wure wana non kita ta sirenya la ilaha illallah koni tolin ta gum manya yo aljanna le muhasida gunti naga internal janna khonna ko ngin sondome alla nak kun abaki sondome ndia parce khonna ko ke ma bogi sondome ni ke wakam mun anke ngawure da ko suni me kam mo suni mi sribana ha kendo dunanta bana de ina ko sata alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana allah eh alla gam pako kanda ko man kandene janga ke farun do tongu nyadde gendi gelli dunadi sunna gen tongu nyand la gara nanga kentun wanada ashabul jannati ina kusi gangu nante he qal janna kebe khagara kita kara golle be de baduna ketete kenye sababu ide naam wanada ashabul jannati al janna lemunna gangundi ashaban nari imbedun konunga nanti kara hon kita nanto kukunda hon kita wa'adna igadonyi na rabbuna okama ngadonyi na kebe wada kita wada nyi haqqan tongunyani de annasa gai khadi ونادى أصحاب الجنة الجنة دونكون غنغوندي أصحاب النار إمبدونكونا إن الجنة لمنا جهنم لمن غنغو قد وجدنا ما ننتوكو كندهوني وعدنا ربنا أكمنغدوني نكبيوداني حفظا تونغنياني فهل وجدتم ما ككندهوني أبا وعد ربكم ككمنغركبيني نككاني حقا خداني تونغنغا با قال الله أكبر aljanna limu ngana ral janna garani to munyani dunadi isakun tengaide kai gara kita kita ina jahanna balimu ngamu allah gara kebe ko kuda kenkita re ka gara ka kallen kitaba qalu na'am qalu la ilaha illa allah qalu qalu jahannama limun nati da na'am yabon kai wura kenkita wura kitare yangan kadanga fa'adana mu'adhdhinu gangunda nanna gangundi khirinda nanna khirindi bainahum aljanna limun do jahannama limun nakanga al'anatullah inan talla ne malatun tinga ala zalimina kafirnun kun kam mai jahannama lim kafirn allah langandilla ton tengiya alladina yemmuku beni yasudduna iga kopande nyana bakan lakillenga iga ken killemurunu nanya ai wajan fo nyengente nyai ikunga bil akhirati tilagara kotanga kafiri kafiruna ikunya kafirun nyai wabainahuma aljannatu jahannama naqaifil linakanga hijabun kala denga no masangalenga nunga barta denya ni nakanga awata gai khore be bartin tengi nakawa kamaya igu yo gonu wake arafu kamma tagaye ke kamaya iga banin be sutunu bisimahum titagan titago mancenga aljanna ah wanadau al a'rafu dunkunun na gangundi ashabal janna al janna dunkunun a an salamun alay ah nanti kisi yanga alaykum khakun kamaya la a'rafu dunkunun maru al jannati wa hum anani kun yatma'una iliman tengadai igatta makhini nallo indala indai tagaye kebe ga jahannam bar al janna na a'rafu dunkunun nan no nyai kunni surai igolli surundi igolli buruntu nyerwa net igana iga nyero keta telemin ignini aljanna ru jahannaba na khanya anu fam khayla garni ronu aljanna ina da aljanna lemu kada assalamu alaikum allahu akbar eh iga iya khin bugudi ya wi hayni iya khin ini gangu ina jahannaba lemu ka walla warni ken ka ko ngandanga wa idha surifat absaru igana la'rafu dunkunu nya khuntirimba ilqa ashabin imbe dunkunu mjelinganga qalu a'rafu dunkunu nati rabbana o kama la taj'alna maghukunya ma'al qaumi kaini surunga adh-dhalimina kunganya kafirnu ngai gani ya khuntirimba kata jahannaba igani warivan na talla maghukun kui ka gemi gara aljanna lemu gwada kenkwa Itu salamu alaikum. Hai gara jahannama bangin paitang. Itu Allah mako kau kui. Mako kau kui. Jahannama malingo. Wanada ashabul a'rafi. A'rafu dunkununa gangundi. Rijalan. Igu goro ya ya'rifunahum. Iga banum besutu. Bisimahum. Tita gumanchung aduna nogondi. Malu. Ina kusati. Ma'agna ankum. Ma irada mani khayon to bakka khakamai jamukum khajama kebe gani duna khaga dundara unu khaga kafira unu adamani na khay ina jahannaba limu nyakhili nanti ka adro kare aha kare haydo e kare he aha khaga ni dunade khaga ni group kebe da barnde khaga ni suru ku katta khaga ni suru ku khal su ku gana khaga ni nambara khaga ni jalambatin khaga ni korten khaga ni kafira un khajama ke sasa adamani na khay link ini ganguna mene keni butumbu nyande الله أكبر وما قالوا إناتي ما أغنى عنكم جمعكم ما أغنى عنكم جمعكم خجما كما كده مني خجما كده مني ينتو بكا كما يا ينغان قدنا وما أرهم ينتو هندا مني ينتو بكا كما يا كنتم ككونا ندونا دي تستكبرون خجا ندون دراغو بي دبرني دون دراغو كبه خجا ندبرني أدام النها خيلن كي كوتان هؤلاء يلا كسرواني با الذين كنياني يمون با أقسمتم kaga kune la yanaluhumullah nanti allanti kitana bi rahmat ni'matin tine masuya ulul jannata inati la rafu dun konun dan akharu al janna no gondi kanu yanta alaikum khakum kamaya wala antum khakum man yakamine tahzanuna khaga sununo kembere al raf surungana an famu jannabalem kukri yogon wono witu inati khagani dunare khaga jamake ramani suru kai sasaku an fam khagani dundara ko be yo ku mu'minun bi nugal janna kakkuneti allah dunare nanti allah tan ne makinni kuwai ikumpay ne man khawm bay jahannam yo wadu dana ken allah watni lwal janna no khonde arafu dun ko nan lwal janna basi har to munya ko kun wanada ashabun nari imbedun konun kana khirindi ashabal janna ashabal jannati al janna dun konun a jahannama lemun kana al janna dun konun gangu nanti nan gujundi o kamaya minal mai fonne gelli jindi mina hongujo kamaya baka hondi allah gara kaku kebei al janna lemunti allah de harramahuma kaga kubenu hilli sunya gana Allah dai so ka ba kafir nun kamma ya jahannama limunna qaru al janna limun qaru kinu qaru ningin kinu Allah gara kebe kin kha ji ma ken ka qaru kinu da Allah gara kebe kin kha nema anati ji ba nema ba itire me ba hota na ba Allah da kun fara mu khaya Allahu akbar ku kafir nun yemmun yayi igari dinan laga nanya lahwan sangam buna kunga walaiban aro sangenga duna biranta kunyandi got inene lengi ko tanga nan sahum ukani tokononga komu komma gai gani duna di nasu igwagaru alladinan tokono mugombeya igam mungu alladinan na tokono mugombeya darum paganyi kino kuyimaka na fan fal yawma lenki ko tanga oni to kononga kama komo komma gai gani dunadi yi kaga mungu Allah dinan ana to kono mu'mina mungu Allah ya nasu iga mungu liqa yawmihim iranke ko tai iga mungu ai ko tam ikke ko ta kundu ha iga mungai de Allah ti khan mungu ni ya wada yini to kona iga ke ko ta kaneta huyen tokono mokombe ikana itokono ngalengi kodanga wama ini ina hon tokono ngakanu ikunganyi ya ti kala ayunga yajhaduna igana karnde ndabarni o kha kelikati ya bikitabin tikitabin nga ora fatam panchi ala ilmin tuwaru kamaya kande nyani wa rahmatan arohin nema nyani surondangani yu'minuna kubenu gatongondini ikunda fo huduku illa ta'wilahu agandanya igare ke lagarunyayi kenya na kotanyayi gare ke lagarungarni hasarira kotambe fibe ya yaqulu alladhina yamunnati kubenu gara alladhina tuqunu migada ke kota iga mungaya saru kota ke bil lagarni nanti o kaman qifarul li bil haqi titungunyayi yalla wuda ba mi shufa'a khanjunda na uban o magayre ba kunga khanjundi ni lana e wudangani ma ken ka ona nchage duna no gondi ona golli ghayra alladhi huntananga o ganyi duna di na'malu o ganyi golli burebe dabarni ikum pa ga perdi ikum kume anfusahum iboni yonkinundi honchang honyan chankiya kanu ikunga yiduna de yaftaruna igagare be kutunu alla kamai ken chankiya hujja suga ni maka ken tu chankiya fere inna rabbakum allah kakaman tunka alla de alla ni tunkanga khalaqas sama wa ardh yele rakam pado nyiri taga wal arda aronyam pado nyiriya bitotum min gondi thumma stawa saga urgi arishin kamaya yughshil layla wa urun kufarini nabihindi kiyenga yatlubuhu uronga kiyem mundunu hafizan jewaya gimagaya Kasi aganagapu leru nutamido huanita. Uchine uronari. ucinne ki yennar ucinne uronnar yatrubuhu hasisa antam piade ona mhm washamsa Allah rakiyan ha washamsa washamsa Allah rakiyan arukiyan kai wal qamara arukasunga wan nujum arusanunga musakharatin kun kayan tunyani ti Allah nyamariyan na mutunguni lahul khalqu tagandinna Allah danga fi nunjuna ya dangani tabarakallah Allah Allah barakinta rabbul alamin aduna kamanni Allah tabaraka Allah subhanahu wa ta'ala barakin qimpa ya awrin kinya Allah khairin nan jidinta ud'u rabbakum kharaka kaman qiri tadarruan lagaru khasiya wa khufiyatan aru muqin nuwanni khana Allah khairin lagaru khasiya kaga bangan dini ma kaga mukun dini ya Allah de la yuhibbu al-mu'tadina Allah anta ya dan temunda wala tufsidu kama gabunun dindi nyinyan kamma ya bara islahiha asiro yempalle kana Allah khairi khawfan kanuye ya wataman aru nuqun nugullem min taqoya tam'u kenni awa jall ngana jalli hunga nam ngana tamari hundi nam inna rahmatallahi Allah ne manga qaribun kentin tantenyani minal muhsinina fi sirin ngana nga Allah ni tungkanga aya na fanken khini bushran nyagaliya ya baina ya de rahmati ane manjom minaranga amari ay kam metti kam min ngana han kam lu nyangi li hana bushra kin nya kale ni saro kam min bil lagarini ma birambe idha aqallat agana qutuna mutundi sahaban tabullunga thiqalan kubinu qutongani hanke kigana tabullu qutong hatta ma birambe idha aqallat agana utundi sahaban tabullunga kubinu qutengani tijinga ina kumarindi libaldin nyinyandanga maitin kebe karintengani oyan kandindi bihi tikenjia alma ha bihi tiken ha suqnahu ona nam suqnahu ona foot ona foot na na tabluku kuruntu dagana nasma kenen ha nam kenya nati wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idha aqallat sahaba ma fanke kigana tabulu mutu aqallata gadi wutu fi qalan tabluku kotengani tijinga kona nungani ma kim ma amma kona da arshabin to kamu anya honne wai karna aha suqnahu ona kimpu tuna na kuruntu libaladin nyinyendanga mayitin kebe karintengani fanzalna ona yankandindi tijike ya ti awa futun de ke matabulluku ya alma jinga ti hankeke ya rawanya na hankeke ya fa akhrajna ona yankandindi ti hankeke hutun den sababun da alma jinga fa akhrajna ona bagandindi ti kenji ya min kulli thamarati gelli tirim min nonen cuya kim mughbani ani nukhrijul mauta wa karahurum mirandini ma mi wadi tazakkaru تذكرون خنانيا سمانونا والبلد الطيب نينا سننا نينا جبان دينتنا يخرجنا باتو أفن تفونا بكا بإذن ربي تاكمان دونينا والذي نينا كيبه دي خبوزا كيبه غمانيا غمانيا نينا بنونت لا يخرج أنت بكا أفن تفون تبكا إلا نكيدا غانتانيا خوتانيا كذلك يمو غباني أني نصرف الآية oga ayanu nyilangu pana li qawmin surundanga yashkuruna kubinu galla kufana kade arsalna nuhan ora nuhu khi ila qawmi kati surunga faqala nuhu ri surunga ti ya qawmi en churungu u'budullah kara alla batu malakum fufun takadanga min ilahin gelli batikamaniya gairuhu alla tanagan kenga indi Nkenu hude nakanna alaykum khakamma ya adhab yawmin kodan nyangan katanga azimin kebe khorengani qala al malau jama be wuntinti min qawmi gelinu surundi nantuku hunde nanaraka owankin alla fi dalalin sanko yenno gondi mubinin kebe bangantengani qala nuhuti ya qawmi nchorongo leysa bi dalal sanko yentinke ya walakinni khankenu hude ngeni khayfare nyai mir rabbil alamin nangiri tage wonun kamanga uballighukum ngaki nyangundini khayr risalati rabbi kaman khayfaranna hunga ngano kudun kulla kunu lakum kakundangani ngafuntu minallahi nangiri allahi poke be la ta'lamuna kakunganta kentu kakunkawa ketaba nanti kawandilla khayi min rabbikum nangiri khakamanga ala rajulin igo kamaya minkum kakundi kenga kakunna kanga liyundirakum kurwana kagongo aru kanankanu allahi wala allakum mame wadi turhamuna kawanyana ijne mantayemu ya ila nuhu fimbindina garandi allah danuhu kisi waladhina aru yemu beinu ya kubeinu kakahini nuhu ya filfulki gijannu gonda yagani hure mkama ya ura yemu nyolandi kazi dabu kubenu ga garandi tukalla ayunga innahum kukafirun de ikunya qauman surunya ya amin kubenu sondo mum pingin tongani wa ila adin awak ke kundu nuh allahin allaqiya yan khifar hanan agari kati suru agara ko bana iti yanke anken chankontin ati sankonti kede sankonti ke keni khifara ni kenya ngana kawande ni gonu ko yogona ko sati ke masa hasri ke turin tenya turin tade agara kibe ko kenya malingan sunu gonda talin ko ngana tanda am turi ya bantini man ay ngara kibe nya kenya malinga khamma turi awre ni kenya e ndan kawande anda qur'an ni ndi allah tifarenti aga malinga nda kota khamma turi har bantini je turin de gawa ger onaga وإلى عاد كتا عاد خاي أخاهم أتيخين دي كتا عاد غنكونا أخاهم إدي مارم من ياخي مودن أماري أم إمارم من يان آخي مبينو غني دمبين يانكي دينا مبتي دي قال إلى كوخي كاتيا هودان كني هوديا يا قال هودو غري أتي يا قومي ينشرونو أعبدوا الله خرى الله باني باتو أنت قدنغني من إلهين جلي باتي فويا غيره ألا تنغن كينا فلا تتقون قندكن الله إبا قال الملو جما بيون تنتي الذين جما بيون تاوران جما كبيغا فسخ إغبرا الذين كني يمكو بين يا كفروا إذا كافراقو قل لي هود سرندي إنا إتي هود دان أوكود أكون أنك نريا في سفاهة أنك خويا غنيادي أولا حقر اللهم فنتا غنيادي أكو كندو دي لنظنك أكون أنك نشما قل لي قارنتو نيادي خرواري قد حبيكو هود خد إتاكين خويا نيني والعياذ بالله أنا أغرى كيف يكودي نود هودو تيماني قال هودو تيدان يا قوم انشرونو ليس بي سفاهه كوني خويا غنتين كاخر نقسين تين كاخلنا ولكن خبري رسول نكني خيفار نياي رب العالمين نانغري كتاغ هونون كمان نبلغكم نكني نون دين خير رسالات ربي كمان خيفرنا وانا نكنو نكي هودي دي لكم كوا خدان ناصح نغدون كلنا يا aminun dun tenge nyani allah gar kebe kinin nanta ho kapenta ho bakaya yalla kakun kawa ba nanti kawandilli khayi min rabbikum nangiri khakamanga aga yang kaigo kamaya minkum kenyugo gabire kakun nanga nanti na kagongo wadhkuru khasimme birambe jaalakum allah gar khanya so gallimu ya min ba'di qawmi nuh surun ngiyam palle khagari kanal li dunano gonde qasimme kene mayade alla raqazidina qakahu fil khalqi tagayen gonde bastatan yurwe ngasembe sembe ha sembe ngidi siri ara tembe ntallan kahima kaya kanan cimme kenga fazkuru qasimme ala allah alla ne manga la'allakum ma me wadi tuflihuna qawayana taqdir kitanu ya qalu iti ajitana allikatu kuiba na'budu allah una alla bani una alla batu wahdahu abani kuti una huntu kuno kana ya'budu abauna ufa banu gani kubinu batana ikendo na kuntu kuno ba onda kenda bar nangana la hona kenda bari fatina anna litindi bima ki honga taiduna ango nyina na tikebe ya gelangana nya mina sadiqina tungundo nyai qala mhm qala huduti wa alaykum ahaba khinuka kama ya min rabbikum nangirika kama nga yangangata khinuka kama wa ghadabun arubute nangiri allahi khani inki akutana ba fi asma'in jalangun tokonundi tokonubinu kagara jalangun tokoria arukafa banu ya ka iyandaku tokora ma anzala allahu allama yankandindi chikun tokonu ya min sul qanin gelli dalilan hakun nan terinke nke kun ke hudu de makum nakahina khaya min al muntazirin gelli dugundanundi alla dal hudu kisi aro yem kubinu ya mahu kubinu atungunni kaini hudu ya ari kisiti ne manyai minna gelli ke alla ya o kutundi dabir al qawl دابر الذين وقطعنا وكتندي وسغتار نمندي دابر الذين يمم ققون يمم يمم باتون يمم فالو يا ايدي سكوتو ايدي سوتغتار نمني نيما فيو كوبينو غاراندي تيكن لا ايون وما كانوا وَمَا كَانُوا يَكُنْ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُ يَا وَإِلَى ثَمُودَ أَرْسَ كَتَ ثَمُودُ خَايِ أَخَاهُمْ إِخِينِ كَتَ ثَمُودُ يَا أَخَاهُمْ يَا أَخِنَا صَالِحًا أَيَا غَنِي صَالِحُ يَا صَالِحُ لَكِنْ خِرْ كَتَ ثَمُودُ قَبِيلًا يَا قَالَ صالح توي يا قومي اي انشرونو اعبدوا الله قرا الله باتو مالكم فوفن تقدن من اله جل كمن باتو يا غيره الله غهتي ولجاءتكم بينه دل كل القيم من ربكم انغري حكمنا هذه كي كندونا باتو الله الله نغن نا يقرنياني كي aga kadangani ayatan kenya kawa finyai kada tukunu kana wara kama kari ana nyige fi ardillahi alla nyinyendi kama kameme bisuin tibone ya tika wakarni mawakata yangangata ngarni karaga alimun kebe mamanda nangani kanchime izbirambe alla gara kanya kulafa suwaka kallimu ya adi gankum palle wabawakum alla rakhayan kandina kata gundi yinyen gundi tattakhiduna khagara gindini yellati ngintinga nunga kusuran tagay gillunga sanganjo nunga khaga segundini aljibala gidunga na kunya kompunga fadhkuru khasimme ala allahi alla nimanga wala ta'tawu irekundu salihu suru samud ikunyi taagunu dingira urewutin tonyaye gidun dingira nunga min suhuliha ana famu kebe gidun ngane yaw gawurewutin bakanyi nyam ikunna gidu kwa horo na seguna nya ni nya kompong ora ko kompong heti be kunna gidu mumanu na kunya botono iginya na kompong hakke الله أكبر. ولا تعثوا. خمغات بنون ديني في الأرض نينين كما ما خمغات تريتي بنون ديني في الأرض نينين كما يا مفسدين بنون دين دانو غني غي قال الملو جماعة jama be wuntenti alladina yem kubenu ya diga dundara ku gelli salihu sorondi iti yem mundanga istudrifu gara kubenu lampundi ni na nindi kama ya iga lampu iti yem mendanga amana kebe gatongondi ikundi ata'lamuna khakungatu waba yalla kawatu waba nanti salihu de mursalun khifarin yani min rabbihi nangiri kama nganda wari ati qala limala'u alladhina istakbaru min qawmihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum kafir nukuti muminu kungari wari kona nanti ilam puntonyan iti eske khakungatu tongu tongu nanti salihu ila qiyaba ikhiyaba hai kenya kono kono qalu siru siru kuti ukukunde bima tihobe ya igara salihu ti khibihi tikebe ya mu'minuna ukukun chakunte nyana ya yemmu kuti kube nuka dundara ku nanto kukunde billadhi tifobe ya khagatungundi bihi tikebe ya kafiruna ukukun ka kafira utaiko ila nyogon na mfutubun kutu na kari ikun kemperandangi an amri rabbihim baki nyama ikamanya mariyanga waqalu iti ya salihu salihu hey anna litindi bima tihonga angonyi nanatikebe ya inkunta gelanga nanyi minal mursalina gelli khifare nyagananga sarle indi kita masingiri indi raga fasbahu ikunyilla kare ika kanu nugondi jathimina khurfanu ganiya walla awla ni gakhinu ikarinto fatawalla salihu di falle koi baki kunga salihu ti ya qawm ya inchorongo nkeke nkinyande khayi risalat rabbi nkama nkifaranna kunga nkeke nukudunkulla gundi lakum khadangani khabari la tuhibbuna kakunta munla annasina nukudunkullu ya urana kakunta nukudunkullu gumumunda sirebi gino kongkuran inda ikunta kemulla iga halake ate ayi re ikira kona dal ikira kona khada iri no konkurandi kha khaku khantano wudun kulle munda aga goda ke duna kiye mko yo kono wari hiwa no wari gani da balangana hara kwa inta no kudun kulle kenke inta kem munda few serebe gantaru no me da halle an ganta rabaraban kudon donga ko kedo he kyat bidya manu ko angane kungunde ke he kenke am pencho kanga titongu kulle ke ay no kudun kulla ko kawande nyai sunna tauhid i inyengena bakkan amma khifaru ndi soro ngari mako amma jopo guide a jopi khifaru nyen an kaani daawan di fukan choro kuminan ne khanga sire angirro halle nan ikawante ne kenya haran ke ngana nyangidi debe kedo kompo kuro soro kustor no tuwa wa iya ken tanken iya ke sun tanken sahi wala da ko faranga ni makka mako be ima ho inda amma ga bakka garne sire suga daawan kam manga karangin kidlendi anna ketu anna anna rancholo mendi nantinti bane da wutu kunu bede fokuma gajangen nan bugwa ana ampanto ngo kullenya kam so yogonu wari di suruna wari mi ni qatam mi ga urum mi nana ta gono kutana ana famu yogonu na ni misina ille katai ana ille kati dingranga ana famu kenyan fokum mum munya mun cha baro gatto ngun kam ma wa sunnan de wa tauhidin kam ma igana haruka ana famu burorori gajanga wari na sigiti me kenta bayini burorori digamun katame kenta bayini qadi mu konyan bororo kha annam palle koyne ga kebe ko anta dangon Allah wa message nu yogon warne aywa Allah bitna na kunji jabi ko WhatsApp ke misali amana darsu mu danga kawandi yogona ko sa diga mu yogon ko igan igan magante hen igan konnan da igan am bonon dini anai kha ay kibi konno ke da kay garanya konno kun angara ken trin kay man choyne kundam bo kama kun ngara kata surobe ni gikana ana famu are igan erti maka kun trin ka ngara jopa ga maka trin ka harana tirin ka kun cede halle yo hibi an ngana mu wanga dika mu na di kun ka wono ngane kanan ti hisu gana ke ngara gatan ke ngana an ke jana kamu Allah ta kar nay mi gata wono walutan aro oida lutu qayyin birambe qala lutu gati li qawmihi isron dangani atatuna alfahi fa kulli niti golli jankante nyayi ma sabaqakum huwa ma qasama biha ke golli bure dabar denga min ahadin gelli yambani ya min alalamin gelli duna dun konundi innakum kakunga fatatuna rijal kahairni katayu nyai shahwatan jalle kamai dunin nisa na yakarun tokono nandangi yakarunga nalli iguduru ngatan kawai sakalle ma undabarni bal afere antum kakun kundude kakun nisoronyai musrifuna temprandangano nyane khayi lutigankakhu ahi kenyakun anu fam lutigankakhu ahi kenyakun lut annabi nyimmenyan sahih wala la tokoke wure gan kebe iran mi so khadi anu fam ala kul hal annabi nyimme ngana toko kemugu arogatin lut ganka kham makhal lasman allah wan takur allah min takuran lut allah wan kun yanyana abu lut ummu lut sahih warada ibnu lut akhu lut wanyan qawi gunu gana toko kemugu ta ikunna simmana ko wure burenyen annabi nyimme toko manno ga sikere paske wura min mugwa aroka do gana kinye woni ni diga mun akam nanti lut serenya toko ni annabi nyimme nyen arhiqati suroy kayga igu duru nga seteme igu duru nga yakni me a jope ay kind ira kundam be kata ke nanti luti ganko awa wangana ti hudi ganko muhammadu ganko ali muhammadiya ana fam serebe igu duru nga awa kinyine me ya iganira ga in qawis wakkar uqtulul fa'ila wal maf'ula bi ken nanya ka maya khiba ayan ko do jeni ngo inan karne igu duru lemme wakit ne kenna ya karnduru ngana kita na nyani marna ani mara ha ka inta kala ko igum mo soro yo gonu kiti duna no kondi ga hinna duna no kondi gelli ile mina ko ido kenga me hari mi ga kirsa kun la garo ngai halaki me ka tan nan noni wal iyaz billah angana wari mi manga hinne anai ni a debelle min cho aga makori ro ina hin kinya sui fere anai bonenga na girno ko be ina an kaban ngai patte awade bunno ka wakapsalen da wagunnen no kandan ta harni ya khamban durun ka khanta ya khina kaga nyini sangana timeya ya khar durun ka kemmu kan lut hube ganya sorong wanda ka wa ma kana jawab qawmi lut gadi sorong gongo ati sorong jabim po isorong jabim manya ho ho suya agantanya an qalu ikungatini qara ibagandi min qaryatikum baka khadibin nondi bawoni kusorode lutu di soronga unasun soronya ni kuya ikumpai du senon senon dini baka lutu ganka gongolenga ti khar ku pagan bakare kumala hera barna khadibakan igamala hay khadibakan awre ni kenya man da lutu ganka gonyi merti adiga mingilendi nanti safari endi business nganyana safari entrende nganyana no fam yugo na daga doke khasuma ni maya kenga halle ana fam yugo tana doke na menyi guturu nga menyi ni ma shetana ga wala katia kata iga katikat ni mai iga mi ya wasa gunu iga sakame kama inta adaga nyangi maka hoyen la garo inta ka yagu ni mi ana fam hari garam palasin ngai rawa da barin solon do diga mun ngami kunga sakame halle Allahu akbar wa ta'tuna fi nadikum min munkar ita khuranu yimi nyira ito qada barin kenfi ana fam so kenya ni serennan tiranan lato ya kharinga maka ya manya shari'an de da haqqin yare kebe ga europe ba anga america ba anga saudi ba anga anu fam asia ba anga dingra su hara gana ni anga kaga jaman bane wakati yogo wari ken haqqe wari ken na ken wajibi man nan ni le katan nim bayan kem palle wonan tirinan ken ga hubeno ngan anga na ya kadem mugara no kongutu man kan duna na gir kanta buri gonga ngan dan no kongutu wal iyaz billah ha adiga min gabeñen fa anjaynahu ora lutu kisi wa ahlahu aro lutu dimbayanga illa imra'atan agantanya yaqiki ayya ka gumeki ayi kanat kenya gare kenya min alghabirina kenya to kanu nyari ko benda ken to kadi yanga katan no kon bo da yaqiki ni munafiqin yi antarna aljanna arno jahannama allah ra kenya ku lutu yaqin nuhu yaqi كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين كمبري اكيني سرونيا ولامي انا فاماناتي ميتي سابيغا انا ميتي امبابا خاندا كيواري مكونو نيالي دي خاندا سابيغا انا نادرو بيبي مكونو نيالي دي يغو نيان دي اي خانا ري تابينغا كي تابينغا كي ملكا نمارينا دنيا اسورا مارونغا دي غاتي وادو خاغانا كاتيا اغادي تنتا ياكو كوبورغي موي فطمسنا على أعينهم فطمسنا أعينهم وندق جيكي جالني أنا كيد شهوة نيميان جالني نيميان كيد سوني عن غنّة كيد جالني نيميان كيد بس كم مخان سرنا يخروه لسيكي ومخ ما هو نوع كونه يم إلو لوت عنك أو كذا دمير يخرين في مانتي يخرين تلني دعاني فرين إن أوني يو نخل لكتي يقون لا حول ولا قوة إلا بالله أنا يقرؤ قواه يرقونك لم نجكس دم بن نجكس أنا رأيك ينيك عن كان لوت عنك أو ندبر كيان تقارو كيني هلا كين تاكون ياي إن أكون يا دارون يك كني يجي يسقراكم كني يا أنا بمنجكون manjakun da ngani agara luani misigindi gana kulla gani karne ka iga kala mako sudi kanan kenya ni karne anke te karne anke te karne anke nan kawandi ta ahara mun tenyam wa amtarna alla to yerendindi ikamma ya mataran yerendinde ya ya gani kammin ayra ira ira tiki kamma kan kamme ko chen kamme kamme ko chen nyan nyanki kamma ko kamme nga yang kana mako mbe ya pandur kenya kammo ko agara nyen kupatiya so robenu gatto ko igama iga treya iga tanyi nyekedi Allah rak gidenya yerende kun kamaya fa anzur annam fa indi kam go khani aqibatul mujrimin golli burnya ngano lagarunga nyam gombe anna kem bayi ko ila madiyana aro okhindi kat madiyana khayi akhahum imarim minna shuayban shuaybu ya shuaybuti ya inchorongo ubudullah qaralla batu fanta qadanga min ilahin jalli batika maniya ghayruhu allah tana gani kenga farijat kum bayina dalil khullen kelli khaymir rabbikum nangiri khakamanga awful kayla kala kala kencen dun timmandi wal mizan aro mizon kencen de kaylun kilon kencen de dun mizon kencen de balanci ano famu aboto manyaga ni ba aji manyaga na sukara manyaga na ganya al hala su danga kencen ya kilon kencen de nyaga ni ba ano famu balanci nyaga ni ba balanci ke minat kilon ngai ano fam jitan jitan nyaga ni ba kadi timmandiya wala tabukhatun kama rasurun naqasi asya'ahum ifo nunga awran kubeni geri igaga khai kaga nay khobono kama rasurun naqasi asya'ahum ibaga sununga igage honunga wala mi khenchendu honunga wala tufsidu kama rabonon dindi nyinyen kama ya ba'da islahiha nyinyen chiro halati tauhidin kama illa bonon dina kadi kara kengari khairun kenyam basamunta lakum kakundangani yalla kagana ni mu'minina mu'minu nyagana kai kama kataku kha bi kulli siratin tikille subanga kaga ni nandini kaga hujan din nasuronga killi maka sak shuaib shuru alladhi kari alladhi falaki hinu dan tantroy igane kencen dini na kencen di burenya da barni ana famu aro kadi watelle sa kusuron kana gina buru muti maka killi maka sakkan robelu ndo bandino wada suduna kaga suron ko pana ni sagandi an sabilillahi bakalla killenga kaga yemme nyillandini amana kebe gatongondi ti alla dinanga kaga ken kille mun dunu nanya iwajan ho nyengente nyayi wazkuru kanan chimme birambe kakunga nyi qalilan kabuchu nungani fakasarakum alla rakhagabondi kanan pa indi mugombe kana aqibatul mufsidin bonondin bonontong ama bonondin danon lagarunga nya mugombe kanan ta wana haiko kana taifatun jama gana ni minkum kakundi kunga tungundi billadhi tihonga ursiltu igarinki bihi tikebe ya taifatun jama kenyogo kitenena wanunga lam yu'minu kunkum matungundi har jama gana tungundi tindukebe garia ka jama yogo wanungan kuma tongondi kanan chabari hatta yahkum Allah ma alla galikiti bainana kuna khanga alla de khairul hakimin kita nunchufu sirinni allahi hizibu nyimpilitimi atumbade sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.